والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صاحب معطر حسینہ شمور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں. ارشاد فرمایا کہ جو ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پردے میں سننے والی اسلامی بہنوں, انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم صدقہ کے متعلق کریں گے. یاد رکھیے, صدقہ شرعی اصطلاح میں اللہ تبارک و تعالی کے نام پر دولت خرچ کرنے کا نام ہے, جس کے لیے قرآن کریم میں انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرنے کا جملہ استعمال کیا گیا ہے. یہ عام لفظ ہے جس میں زکوٰۃ, قربانی, فطرہ سب شامل ہیں, لیکن زکوٰۃ فرض صدقہ ہے, قربانی اور فطرہ واجب. اس کے علاوہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے وہ نفل ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر پسند اور محبوب ہے کہ قرآن کریم نے متعدد بار مختلف انداز سے اس کا حکم دیا, اس کے فائدے اور فضائل بیان فرمائے. یہاں تک کہ قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری سورت سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه الا ان تغمدوا فیه واعلموا ان اللہ غنی حمید الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منه وفضلا واللہ واسع علیم. ارشاد فرمایا, اے ایمان والوں, اپنی پاک کمائیوں میں سے کچھ دو اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا اور خاص ناقص کا ارادہ نہ کرو کہ دو تو اس میں سے اور تمہیں ملے تو نہ لوگے جب تک اس نہ کرو, اور جان رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی بے پرواہ سراہا گیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے, ھُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. ارشاد فرمایا, اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو, وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی. ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له ولہ اجر کریم. ارشاد فرمایا, کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دے اچھا قرض تو وہ اس کے لیے دونے کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو عزت کا ثواب ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حدید کی 11 آیت حضرت سیدنا ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سنی تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے قرض مانگتا ہے؟ آپ نے فرمایا, ہاں. انہوں نے عجب مستی کے حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور گزارش کی, میں نے اپنا باغ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دیا, اس باغ میں کھجور کے 600 درخت تھے. ان کے بیوی حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علی کی صلاۃ و سلام سے یہ کہہ کر اپنے باپ کی طرف آئے اور باہر ہی کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو آواز دی اور کہا بچوں کو لے کر باغ سے باہر آ جاؤ کہ میں نے یہ باغ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بطور قرض دے چکا ہوں. اس نیک بخت بیوی نے جب یہ سنا تو بولی، اے داغدہ کے باپ، تم نے بڑا ہی نفعے والا سودا کیا ہے. بچوں اور ساز و سامان کو لے کر باہر نکل آئیں. تو یہ اس وقت کے صحابہ کرام اور ان کی زوجہ محترمہ کی سخاوت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دینے کا جذبہ تھا. اگر آج کی کوئی اسلامی بہن ہوتی تو غالباً اپنے شوہر کو سختی کے ساتھ منع کر دیتی اور کہتی کہ بچوں کا کیا بنے گا اور ہمارا مستقبل میں کیا ہوگا. تو بہرحال ہمیں بخل سے نہیں بلکہ سخاوت سے کام لینا چاہیے. صدقہ قرض حسنہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کچھ خرچ کیا جائے. مجھے پردے میں سننے والی اسلامی بہنوں، کیا آپ اپنے اسلاف کی تاریخ پر غور نہیں کرتی؟ دیکھیے تو صحیح، کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرض لے کر دوسروں کی ضرورت پوری کی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکے کی رئیس ترین خاتون تھی. ان کی ساری دولت کیا ہوئی؟ ہجرت سے پہلے مکہ میں دین کی اشاعت پر انہی کی دولت زیادہ خرچ ہوتی رہی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا دولت مند نہ تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کتنے دولت مند تھے؟ انہی کی طرح اور بھی صحابہ تھے. سب نے دین کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خوب خرچ کیا. سب کچھ خرچ کر ڈالا. کیا یہ محتاج ہو گئے تھے؟ کیا یہ غریب ہو گئے تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں. انہوں نے زندگی میں بھی خوب عزت پائی اور آج تک عزت والے ہیں، کل قیامت میں بھی ان کے سر بلند ہوں گے. پس جو عزت والا بننا چاہتا ہے، جو سکون کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، وہ ان بزرگوں کا طریقہ اپنائے، اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرے، خلوص کے ساتھ خرچ کرے، احسان جتانے اور تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى کالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنزور ایمان، اے ایمان والو، اپنے صدقے باطل نہ کر دو، احسان رکھ کر اور ایزا دے کر، اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور قیامت پر ایمان نہ لائے. تو ہمیں قرآن مجید فرقان حمید نے جا بجا خرچ کرنے کی ترغیب دلائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ تمہارا جو عمل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو. اور جب تم کسی پر احسان کرو، کسی کو پیسوں کے ذریعے کسی کو مدد کرو، تو خبردار اس پر احسان نہ جتاؤ، دوسروں کے سامنے اس کو ذلیل نہ کرو، اس کی بے عزتی نہ کرو، کہ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں. جس کو دولت دی، اگر اس پر احسان جتا دیا یا تانا مار کر اس کو تکلیف پہنچائی، تو جو کچھ خرچ کیا سب برباد کر دیا. خوب خرچ کرو، لیکن صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خرچ کرتی رہو اور شمار نہ کرو، کبھی اللہ تبارک و تعالی بھی تم پر شمار نہ کرنے لگے. اور مال کو بند نہ کرو، کہیں اللہ تبارک و تعالی بھی تم پر بند کر لے. جتنا ہو سکے خرچ کرتی رہو. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول معظم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے ابن آدم، خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے. حضرت سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان جب اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے اور اس سے ثواب کی توقع رکھتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہی شمار ہوتا ہے. صدقہ مرغوں کو ثواب پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے اپنے عمل نماز روزہ وغیرہ تو ختم ہی ہو جاتے ہیں مگر وہ قبر میں انتظار کرتا ہے کہ کوئی اس کا عزیز یا دوست اس کے لیے ثواب کا تحفہ بھیجے. صدقہ و خیرات کا ثواب مردوں کو بھی پہنچتا ہے اور کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی. میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک شخص نے نبی مکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا میری ماں اچانک مر گئی، اگر اس کو بات چیت کرنے کا موقع ملتا وہ ضرور صدقہ و خیرات کی وصیت کرتی، پس اگر میں صدقہ دوں تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. مجھے پردے میں سننے والی اسلامی بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ اور احادیث مبارکہ سننے کے بعد یقیناً آپ میں جذبہ پیدا ہوا ہوگا کہ ہم بھی صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے. لیکن وہ اسلامی بہنیں جو کہ بذات خود غریب ہیں، جن کی اتنی حیثیت نہیں کہ وہ صدقہ و خیرات کر سکیں، وہ مایوس نہ ہو. اگرچہ آپ کے پاس بظاہر پیسے نہیں ہیں، اگرچہ بظاہر آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہے، قربان ہو جائیے، صرف مال و دولت خرچ کرنا ہی صدقہ نہیں. سنیے، صدقہ اگر کہ شرعی اعتبار سے مال و دولت خرچ کرنا ہے، لیکن یہ لفظ ہر نیکی کے لیے عام ہے، کسی دنیا یہ وقت کا صدقہ ہے. مساجد و مدارس کی تعمیر، اجتماعات، مذہبی تقریبات وغیرہ میں ہاتھ پیروں سے کام کرنا، اس میں شرکت کرنا، یہ جسم کا صدقہ ہے. لوگوں کو تعلیم دینا علم کا صدقہ ہے. اچھی باتوں سے کسی کا دل بہلانا، یعنی کسی کو اچھی بات کی تلقین کرنا، یہ زبان کا صدقہ ہے. غرض یہ کہ صدقہ ایک نہایت ہی عام لفظ ہے. مسلمان کا ہر عمل صدقے کے ثواب اور اس کی برکتوں کے حصول کا ذریعہ بن سکتا ہے. حضرت سیدنا جابر اور حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بھلائی صدقہ ہے. بھلائی یعنی ہر نیکی ظاہری عبادت ہو، مخلوق خدا کی خدمت، اپنی بھلائی کا کوئی کام ہو یا دوسرے کے فائدے کا، سب ہی بھلائی ہے اور ہر بھلائی صدقہ ہے. اس لیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی انہوں نے ہم تک پہنچایا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو بھی معلوم معمولی نہ سمجھو، راہ یہی ہو کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو. تو کتنے خوش نصیب وہ اسلامی بہنیں ہیں جو دوسری اسلامی بہنوں تک خندہ پیشانی سے ملاقات کرتی ہیں، نیکی کی دعوت پہنچاتی ہیں، اجتماعات کی ترغیب دلاتی ہیں اور استغفار دین کا کام کر کر وہ ثواب کا ذخیرہ اکٹھا کرتی ہیں. ابھی پہلے بیان ہی میں آپ نے وہ واقعہ سنا تھا اسلامی بہن کا کہ کس طرح اس اسلامی بہن نے شفقت نرمی سے انفرادی کوشش کرتے رہے، اس ماڈرن اسلامی بہن کو دعوت دی اور وہ بھی الحمدللہ انفرادی کوشش کے ذریعے وہ بھی دعوت اسلامی کی مبلغہ بن گئی. ایک اور حدیث ہے جسے مزید وضاحت کے ساتھ بات سمجھ میں آتی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ ہے. آپ سے پوچھا گیا یہ بتلائیں اگر وہ صدقہ کو نہ پا سکے یعنی وہ صدقہ دینے کی طاقت نہ رکھتا ہو, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ہاتھوں سے کمائے اور اپنے آپ کو نفع پہنچائے اور صدقہ کرے. عرض کیا گیا اگر یہ بھی نہ کر سکے فرمایا کسی مجبور اور پریشان آدمی کی مدد کرے. پوچھا گیا اگر یہ بھی نہ کر سکے فرمایا نیکی کا حکم کرے. عرض کیا گیا اگر یہ بھی نہ کر سکے ارشاد فرمایا تو پھر برائی سے منع کرے کہ یہ بھی صدقہ ہے. عرض کیا گیا اگر وہ بھی یہ بھی نہ کر سکے صلاۃ و سلام نے ارشاد فرمایا تو خود برائی سے بچ جائے کہ یہ بھی صدقہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہو صحابہ کرام علیہم رضوان پر جنہوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کر کر کے ہماری دین کی ہر بات کو واضح کر دیا. اور قربان جائیے صاحب شریعت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے لیے نہ صرف دین کو آسان کر دیا بلکہ ہماری دنیا کو بھی دین بنا دیا. بہرحال صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر دولت خرچ کرنا بھی ہے اور ہر نیک کام بھی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس آپ نیک عمل کرتے رہیں صدقہ ہو گیا اور اپنی دولت سے ایک پیسہ بھی اللہ کے نام پر نہ دیں. کہ اصل صدقہ اور افضل صدقہ دولت ہی کا خرچ کرنا ہے. مسلمان کی اصل آزمائش دولت ہی سے ہوتی ہے کیونکہ فطرت انسان کو دولت سے بہت محبت ہوتی ہے. یہ دولت ہی مسلمان کو ولی بنا دیتی ہے اور یہی دولت مسلمان کو باغی اور نافرمان کر دیتی ہے. اسی لیے فرمایا گیا قرآن مجید میں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تم کامل نیکی کا مرتبہ ہرگز نہیں پا سکتے جب تک اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے کچھ خرچ نہ کرو, اور جو کچھ تم خرچ کرو گے بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی اسے جانتا ہے. حضرت ابو طلحہ سنی تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خرچ کر دیں تو یقیناً ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی طرح خوش ہوں گے جس طرح حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوش ہوئے, اور یقیناً انہیں بھی وہی ثواب ملے گا جو انہیں ملا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم کسی بھوکے کا پیٹ بھر دو. رحمت کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہی کے لیے نہیں بلکہ اس میں بھوکے پیاسے جانور بھی شامل ہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی بدکار عورت کی بخشش فرما دی جس نے ایک کتے کو پیاس سے تڑپتا دیکھا تو پانی پلا کر اس کی جان بچا دی. اسی لیے اکثر بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ جس طرح انسانوں کے لیے صبحوں سے شام تک لنگر یعنی عام کھانے کا انتظام کرتے تھے اسی طرح جانوروں کے لیے بھی کھانے پینے کا اہتمام کیا کرتے تھے. بزرگوں نے اپنے تجربے کے مطابق رزق میں برکت کا ایک عمل یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر آپ اپنے گھر میں پرندوں کے لیے دانا پانی کا انتظام رکھیں کہ پرندے آتے رہیں اور کھاتے پیتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں بے انتہا برکت دے گا. تو اسلامی بہنیں بھی اس قسم کی ترتیب کر لیں کہ اپنے گھروں میں پرندے وغیرہ رکھ لیں, اس میں باجرا چاول وغیرہ ڈال دیں اور پانی بھر کے رکھ دیں, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پرندے آئیں گے کھائیں گے, اس سے رزق میں برکتیں ہوں گی. بہرحال اصل صدقہ اللہ کے لیے دولت خرچ کرنا ہی ہے، کیونکہ مسلمان دوسروں کی ضرورت پوری کرنے، ان کی ایذا اور تکلیف دور کرنے کا ذمہ دار ہے، جس کا بڑا ذریعہ دولت ہی خرچ کرنا ہے کہ آپ کی دوسری نیکیوں سے نہ ضرورت مند کو کپڑا مل سکتا ہے، نہ ان کی بھوک اور پیاس ختم ہو سکتی ہے۔ اسلام چاہتا ہے مسلم سوسائٹی میں غربت اور جہالت دور دور نظر نہ آئے، اس مقصد کو پورا کرنے کی ذمہ دار دولت مند مسلمان ہی ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی دولت نہ بیچے رہے، بلکہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر دولت برسائی، اسی طرح وہ اس کو پانی کی طرح بہا کر اس سے اپنے معاشرے کی غربت، وہ جہالت کی غلاظتیں دھو دے۔ تب اٹھیے، تلاش کیجئے غریبوں کو، اس طرح ان کی امداد کیجئے کہ ہمیشہ کے لیے غربت ان سے ختم ہو جائے۔ اٹھیے، تلاش کیجئے علماء کو، علم کی اشاعت و تبلیغ میں ان کا تعاون کیجئے، اس طرح کے کسی مسلمان کے گھر میں جہالت کی تاریکی نہ رہے۔ جلدی کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرنا ہے اس میں دیر نہ کیجئے، اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کیجئے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان کیا، صدقہ کرنے میں جلدی کرو کہ بلا صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ مصیبت و بلا کا خطرہ ہر وقت موجود ہے، صدقہ کر کے اس کو ٹالو۔ مصیبت آنے کے اٹھے تو پھر دیر کر دی، کیا پتا صدقہ کرنے کے لیے کچھ باقی نہ رہے۔ بہتر ہے ابھی اور اسی وقت یہ نیکی کر لو۔ تو بہرحال موت کا دن آنے سے پہلے، قیامت کا دن آنے سے پہلے جو صدقہ کرنا ہے کر لو۔ یہ مت سوچو کہ اولاد کو وصیت کر دیں گے کہ ہماری دولت کا اتنا حصہ اللہ کے نام پر خرچ کر دیا جائے۔ جو کام خود کر سکتے ہو وہ دوسرے پر کیوں چھوڑتے ہو؟ اولاد پر جتنا چاہو بھرو، لیکن اس معاملے میں ہرگز بھروسہ نہ کرو۔ اولاد نے اگر تمہاری وصیت پر عمل نہ کیا اور تمہارے لیے کچھ خرچ نہ دیا تو تم تو عذاب قبر میں تڑپتے ہی رہو گے۔ اکثر دیکھا یہی گیا ہے کہ اولاد باپ کی دولت پر قبضہ جمع لیتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ باپ کی چھوڑی ہوئی دولت میں ہمیشہ کے لیے ایک حصہ مقرر کر دیا جائے اور حصے کا منافع پہلے پہلے اسلامی بھائیوں بیان یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرانے پاک میں بھی تجارت کے فضائل بیان کیے ہیں, آج میں تجارت کے فضائل ہیں, ان کی ترغیب ہمیں دی گئی ہے, یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں. لیکن تاجر کے لیے بھی ارشادات موجود ہیں, تجارت تو تاجر ہی کرے گا. اب یہ تاجر کیسا ہونا چاہیے اس سے متعلق سنیے, اور اب میں آپ کے سامنے چند حدیث میں بیان کرتا ہوں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تاجر راست دو, امانت دار تاجر راست گو, امانت دار انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. یہ تاجر کی فضیلت بیان ہو گئی, یہ تاجر کی فضیلت بیان ہوئی. میں تو سوچ کر آیا تھا کہ پہلے جو کچھ کام کر رہے ہیں اس کی فضیلت کو سنیں, اس کی اہمیت کو سنیں, اور یہ کام کرنے والوں کو بھی کیا چیز ہے. تو راست گو اور امانت دار تاجر قیامت کے دن امانت دار تاجر انبیاء کرام صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. یہ امانت دار تاجر راست گو کی فضیلت. حضرت سیدنا معاذ بن جبل سے راضی کے ارشاد فرمایا تم کمائیوں میں, اب یہ تاجر اسلامی بھائی توجہ کرے ٹھیک ہے, آپ دکان پر بیٹھے ہیں, آپ ٹھیلا لگاتے ہیں, آپ بھی تاجر ہیں, جو ٹھیلا لگا رہے ہیں یہ بھی تاجر ہے, جس کو ہمارے پتارا گیا جو لگا وہ بھی تاجر ہے, تاجر تو سارے ہیں, جو بن کما بیچتے ہیں وہ بھی تاجر ہے. یہ سب تجارت کر رہے ہیں, سب اپنی چیز اپنی محنت دیتے ہیں, موچی بھی اپنی جگہ پر چپل لگ رہا ہے لٹکا کے بیچ رہا ہوتا ہے. جو بڑی جوتے کی دکان والا تاجر ہو سکتا ہے تو یہ موچی تاجر کیوں نہیں ہو سکتا؟ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ تاجر سے جو بات ہو رہی ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ کو مطلب کوئی مل ہونا اور بلینئر اور ٹریلینئر کی بات ہو رہی ہے, نہیں نہیں, میں ہزاروں میں کام کرتا میں بھی تاجر ہوں, میں سینکڑوں میں کام کرتا میں بھی تاجر ہوں, جو روز سے 5 لاکھ کماتا وہ بھی تاجر, جو روز سے 50 روپئے سیوا کماتا وہ بھی تاجر, ٹریڈنگ کرتا ہوں, تجارت کرتا ہوں, بات سمجھ رہے؟ تو اس سب کو شامل ہے, سب کو شامل ہے, کوئی یہ نہ لے گیا فلاں کے بارے میں فلاں کے بارے میں, جو تاجر ہے وہ اپنے بارے میں لے. حضرت سیدنا معاذ بن جبل سے راضی کے ارشاد فرمایا تم کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہے, تم تمام کمائیوں میں, معذرت کے ساتھ, تمام کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہے جب وہ بات کرے جھوٹ نہ بولے. کاش کہ یہ نوٹ کرتے جائے, جب بات کرے جھوٹ نہ بولے, جب ان کے پاس امانت رکھی جائے خیانت نہ کرے, اور جب وعدہ کرے اس کے خلاف نہ کرے, اور جب کسی چیز کو خریدے تو اس کی مذمت برائی نہ کرے, اور جب اپنی چیزیں بیچے تو ان کی تعریف مبالغہ نہ کرے, اور ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں ڈھیل نہ کرے, اور جب ان کا کسی پر آتا ہو تو سختی نہ کرے. یہ بڑا پیارا ارشاد تاجروں کے لیے ہمیں مل گیا کہ تاجر کو کیسا ہونا چاہیے, امانت دار ہو, وعدہ پورا کرنے والا ہو. بد عہدی, امانت داری کا فقدان, خیانت کا عام ہونا, ان تمام چیزوں سے جو معیشت کو نقصان پہنچا ہے انشاءاللہ اگر وقت بچا ملا تو انشاءاللہ یہ بیان کیا جائے گا. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیل ہے خرید و فروخت میں حل, جو قسم وغیرہ لیتے ہیں, حل کی کثرت سے پرہیز کرو کہ یہ اگر کے چیز کو بکوا دیتا ہے مگر برکت سے مٹا دیتا ہے. اب قسمے اور حل کتنا ہے اس کا اندازہ میرے بازار کے اسلامی بھائی سمجھ سکتے ہیں. میں بہت زیادہ کثرے سے کوشش کروں گا, اوائڈ کروں تاکہ کم وقت میں زیادہ کلام کیا جا سکے. ایک اور روایت میں کہ اگر گروہ تجار بے میں لو اور قسم ہو جاتی, ایک گروہ تجار, ایک تاجروں کے گروہ, ایک گروپ آف ٹریڈرز, بے میں لفظ اور قسم ہو جاتی ہے اس کے ساتھ صدقے کو ملا لیا کرو. یہ چند روایت میں نے تجارت اور تاجر حضرات کے حوالے سے بیان کرنے کی کوشش کی. امیٹے میں رسائی بھائی تجارت بہت عمدہ اور نفیس کام ہے, مگر تجارت کرنے والے کا جھوٹ سے کام لینا بلکہ جھوٹی قسمیں کھا لینا انڈیا ہی برا جرم ہے, انڈیا ہی بڑا جرم ہے. اسی لیے اکثر حدیث میں جہاں تجارت کا ذکر آتا ہے جھوٹ بولنے اور جھوٹی قسم کھانے کے ساتھ ہی ساتھ ممانعت بھی آتی ہے کہ جھوٹی قسمیں مت کھاؤ. لہذا اگر تاجر اپنے مال میں برکت دیکھنا چاہتا ہے تو ان بری باتوں سے گریز کرے, جھوٹ سے بچے, قسموں سے بچے. اب وہ فرمائے تاجروں کی انہی بدعنوانی یعنی کہ انہی بدعنوانیوں کی وجہ سے بازار کو بدترین بکائے زمین فرمایا گیا ہے, یعنی زمین کا بدترین حصہ بازار ہے یہ ان بدعنوانیوں کی وجہ سے. اور مدو شیطان ہر صبح کو اپنا جھنڈا لے کر بازار پہ پہنچ جاتا ہے, نیز بلا ضرورت بازار میں جانے کو بھی برا بتایا گیا ہے. چنانچہ سورہ نور کی آیت نمبر 18 آیت نمبر 38 میں ارشاد ہوتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. میرے آقا نیاز امام اہل سنت مجدد جدید ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آقا ترجمہ قرآن کنز الایمان میں سے ترجمہ کو جوں کرتے ہیں, وہ بہت جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد. رجال مرد, وہ مرد یا مرد کا بیان ہو رہا ہے, وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد, یعنی تجارت اور بے یاد خدا سے غافل کرنے والی چیز ہے اور اس سے دلچسپی جو لیتے ہیں وہ غفلت دلاتی ہے. اسی وجہ سے ارشاد فرمایا اس سورہ جمعہ میں ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تجارت کے حوالے سے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سورہ جمعہ کی یہ آیت بھی بیان کرتا ہوں. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 11 میں آتا ہے اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا اس کی طرف چل دیے اور تمہیں خطبے میں کھڑا چھوڑ گئے. اس کے تحت بھی فرمایا گیا کہ لہذا فرض ہے کہ تجارت میں اتنا انہماک نہ ہو, یہ بھی نوٹ کرنے والی بات بیان کر رہا ہوں, تجارت میں اتنا انہماک نہ ہو, تجارت میں اس قدر آدمی منہمک نہ ہو جائے کہ یاد الہی سے غفلت کا باعث ہو. بخاری کے حوالے سے نقل ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان خرید و فروخت تجارت کرتے تھے, مگر جب حقوق اللہ میں سے کوئی حق پیش آ جاتا تو تجارت بے ان کو ذکر اللہ سے نہیں روکتی, وہ اس حق کو ادا کرتے. تفسیر خزان عرفان میں ایک حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں تھے, مسجد میں نماز کے لیے اقامت کہی گئی, آپ نے دیکھا کہ بازار والے اٹھے اور دکانیں بند کر کے مسجد میں داخل ہو گئے تو فرمایا کہ آیت رجال مرد, وہ جنہیں تجارت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. ان کے بعد فرمایا کہ آیت, یہ جو آیت ہے یہ ایسوں کے حق میں ہے, یعنی جب اذان ہوئی انہوں نے دکانیں بند کر دی اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے, اللہ کی یاد سے مشغول ہو گئے. میرے مسلم کے پہلے سارے اسلامی بھائیوں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے جیسا بھی آپ نے بیان سنا کہ انہیں خرید و فروخت یہ بازار کی رونقیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی, یہ اسے مرد ہیں. میں یہ بیان کرتا چلوں کہ بدقسمتی سے اس پر عمل نہیں ہے ہمارا. ہمارے یہاں اذان ہوتی ہے ہونا تو یہ چاہتا ہے جب کان میں آواز آ جائے السلام و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، گفتگو اور کام کا چھوڑ کر اذان کا جواب کیجیے، ڈھیروں نے کیا کمائی ہے، اس کو بھی خاموش کروا دیتے کہ ابھی اذان ہوگی میرا کمانے کا وقت آ گیا ہے، مجھے آخرت کی تیاری کرنی ہے، یہ دیکھیے اذان ہونے والی ہے، ابھی موزن کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، میں ایک کلمے کو دوہراؤں گا، مجھے اللہ تعالیٰ پیار حدیث کے سب سے 200,000 نیکیاں کا فرما دے گا، ہونا تو یہ چاہتا ہے۔ اب یہ گاہک آپ کے سامنے لگا ہوا کپڑے بھی کھول رہے ہیں، پلاس کھول رہے ہیں، یہ کھول رہے ہیں، ڈیلنگ کر رہے ہیں، پیپر سامنے رکھ رہے ہیں، کیا پتا کیا ہوگا کیا نہیں، کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا، چار باتیں ہوں گی نہیں ہوں گی، یہ ہاتھوں ہاتھ جو نیکیاں آ رہی ہیں، نیکیوں کا خزانہ آ رہا ہے، کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا جو محسن کہتا ہے اس کو دوڑا دے، مرد کو ہر کلمے پہ 200,000 نیکیاں اللہ عطا کرے گا۔ اب یہ 15 کلیمہ جس کو محسن کہنے والے کے فجر میں تو گھر پر ہے کہ فجر کے کلیمہ 17 ہے اذان کے اور دیگر اذانوں کے کلیمہ 15 ہے، اس پر موزن اللہ اکبر سے شروع ہو گیا رش اللہ اکبر پر ختم کرے گا، اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پر ختم کرے گا، تو یہ 15 کلیمہ کا موزن کہے گا۔ میں اگر یہ دوہرا دوں تو مجھے بیٹھے بجائے دکان پر 2 یا 3 منٹ کے اندر 30,000,000 نیکیاں مل رہی ہیں، دکان میں بیٹھے بیٹھے 2 یا 3 منٹ میں مل رہی ہے کہ میں اپنا کاروبار یا گفتگو ساری چیزیں محبوب کر دوں، اللہ کے ذکر میں لگ جاؤں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤں، اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاؤں، میرا رب مجھے کلمہ کا جواب دینے پر موزن کے 30,000,000 نیکی عطا فرمائے گا۔ یہی عصر کی اذان ہوگی، یہی مغرب کی اذان ہوگی، یہی عشاء کی اذان ہوگی۔ ابھی اذانوں کا جواب دینے میں کتنی دیر لگتی ہے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کا بازار میں دکان پہ بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنے کا ذہن نہیں ہے، اس سے گویا کہ عبادت کا سمر نہیں کیا جا رہا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، شریعت کے احکامات کے مطابق خود کو اپنے بیوی بچوں کو محتاجی سے بچانے کے لیے، رزق حلال کمانے کے لیے، مال جمع کرنے کی صرف محبت میں نہیں، اپنا گزر بسر کرنے کے لیے صبر و قناعت کے ساتھ، اس طرح اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، خیر خیر کی نیتوں کے ساتھ بازار جائے، بازار میں وقت گزارے، اس کا بازار میں جانا، بازار میں بیٹھنا، شریعت میں پابندی کرنا، اللہ تعالیٰ اس کے ان اعمال کو بھی اس عبادت میں شامل فرما دیتا ہے۔ اس طرح توجہ کیوں نہیں ہے، بالکل تقسیم کر دی ہے، تقسیم عبادت کرنی ہے تو مسجد میں جانا ہے، مسجد میں عبادت کرنے کے معاملات ہیں، لیکن بازار میں بھی عبادت کی جا سکتی ہے، بازار میں بھی نیکی کمائی، میں نے ایک موٹی سی مثال آپ کو دی نا، بازار میں نیکی کر دے گی۔ اب جیسے میں نے ابتدا میں واقعہ بیان کیا، شکر لی، شکر بیچی اور جا کے شکر کے وہ گائے پیسے سے واپس کر دی، کتنی بڑی عبادت، کتنی بڑی نیکی ہے کہ آج سینکڑوں برس گزرنے کے بعد آج ہم ان کے واقعہ کو بیان کر کے اپنے لیے سبق حاصل کر رہے ہیں۔ تو بازار میں عبادت کے مواقع موجود ہیں، نیکی اور پرہیزگاری کے مواقع موجود ہیں، اس طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ تو میں تجارت کے حوالے سے مواقع عرض کر رہا تھا، حضرت رافع بن جدی خدیج، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کون سا کسب بہت پاکیزہ ہے؟ فرمایا انسان کی اپنے ہاتھ کی دستکاری اور ہر سچی تجارت۔ اب اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے لکھتے ہیں، دستکاری میں کھیتی باڑی، کتابت اور دوسری حلال صنعتیں داخل ہیں، اور سچی تجارت سے ہر حلال و صحیح تجارت مراد ہے، فاسد باطل مکرو تجارتیں اس سے خارج ہیں۔ یاد رہے آنکھ سے دیکھ کر دماغ سے سوچ کر طبابت وکالت قضا وغیرہ یہ سب ہاتھ کی کمائی میں آتے ہیں، ان کو ہاتھ کی کمائی میں شمار کیا گیا۔ ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام کے بھی کسب ثابت ہے، انبیاء کرام نے بھی کسب فرمایا۔ آپ کی معلومات کے لیے عرض کرتا چلوں، حضرت آدم علیہ نبینا والے صلاح و سلام اولاً کپڑا سازی کا کام کرتے تھے، پھر کھیتی باڑی فرماتے تھے، اسی طرح حضرت نوح علیہ نبینا والے صلاح و سلام کا لکڑی کا پیشہ تھا، حضرت ادریس علیہ السلام درزی گری فرماتے تھے، حضرت روس علی نبینا علیہ السلام یہ تجارت فرماتے، حضرت شعیب علی نبینا علیہ السلام، حضرت ابراہیم لوط علیہ السلام کھیتی باڑی فرماتے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام بکریاں چراتے، حضرت داؤد علیہ السلام زرے بناتے، حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے ملک کا مالک ہو کر پنکھے اور زنبیلے بنا کر گزارا فرماتے تھے، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام سیاحت فرماتے تھے، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنا تجارت فرمائی ہے۔ تو یہ میراث جلد چار صفحہ نمبر 228 پر یہ کچھ انبیاء اکرام علیہم السلام کے قسم سے متعلق چند باتیں نے نوٹ کی تھی، اور آج کے بیان کے حوالے سے تجارت کے فضائل اور تجارت میں تاجر کو کیسا ہونا چاہیے اس سے متعلق چند باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ ابھی تقریباً بیان کو میرے 1.25 گھنٹہ ہونے والا ہے، 40 منٹ ہو گئے۔ تجارت اور بازار میں نیکی کرنے کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنے کے بعد میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جیسے کہ ابھی ہم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنا کہ مرد وہ ہے جنہیں بازار اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے۔ یہاں بات ہے معاشی بحران اور اس کے اسباب کی۔ بحران جو آیا سو آیا ہے، اس کے جو اسباب ہیں نا، یعنی بحران کی ایک بہت بڑی فہرست ہے، یعنی یوں سمجھے ہر آدمی اپنے کسی بحران میں، ہر شخص کا اپنا بحران الگ ہے، ہر شخص کا اپنا مسئلہ الگ ہے۔ لیکن یہ طے ہے کہ ہر شخص پریشان ہے۔ نوکر آدمی کہے کہ میں تو نوکر آدمی ہوں، میں پریشان نہیں ہوں۔ نوکر یوں پریشان ہے کہ سیٹ کی بجلی بند ہونے والی ہے، سیٹ کا دیوالیہ نکل گیا، اب یوں پریشان ہے کہ اب میل بند ہو جائے گی تو کیا ہوگا۔ نوکر یوں پریشان ہے کہ سیٹ کی دکان ہی بند ہو گئی، اتنا بڑا سپر اسٹور، اتنی بڑی دکان کھولی ہوئی ہے، پرچیزنگ پاور ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس، خرید قوت خرید ہی نہیں ہے، کہاں سے جائے گا، کہاں سے خریدے گا، قوت خرید کیوں نہیں ہے، اشیاء کیوں مہنگی ہے۔ انشاءاللہ اس کا بیان وقت آیا تو میں عرض کروں گا، لیکن چند باتیں بیان کرتا چلو سمجھنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا وہ مرد، جنہیں اللہ تعالیٰ جنہیں خرید و فروخت اور بازار اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا، ان کی فضیلت بیان ہوئی۔ جو اسباب ہیں نا، اسباب میں اگر میں بیان، مجھے اگر آپ کہیں تو جو میری سمجھ میں آئی بنیادی سبب، اسباب ہو لیکن ایک عام اور بنیادی سبب جو میری ناقص عقل میں آیا ہے وہ سورہ طہٰ پارہ 16، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، پارہ 16 آیت نمبر 112 سورہ طہٰ، اس پر ذرا غور کیجئے اور پھر بتائیے کہ کیا یہ سبب آپ کی سمجھ میں نہیں آتا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اور جس نے میری یاد سے وہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا، جس نے میری یاد سے منہ پھیرا، اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے تنگ زندگانی ہے، یعنی میری ہدایت سے روگردانی کی۔ تنگ زندگانی کا لفظ یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، غور کیجیے گا۔ میری سمجھ میں جو بنیادی سبب آیا، آپ کو لگا کہ پہلے سود پر بات کرے گا، وہ کی جگہ پر ہے، لیکن علماء سے، کیونکہ آپ کے اس مفتیان کرام سے میری مشاورت رہی اور ان سے کافی رہنمائی لے کر الحمدللہ میں حاضر ہوا ہوں آپ کی بارگاہ میں، اسے اہم اور بنیادی سبب کا یاد دیا گیا۔ اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی. اب آپ غور سنتے جائیے یہ تنگ زندگانی کے متعلق ارشاد ہوا کیا ہے. اس آیت کریمہ جو تنگ زندگانی کی کئی تفسیریں مفسرین لکھی, ہمارا جو موضوع ہے معیشت اور رزق اس سے متعلق جو تفاسیر آئی اس کے تحت وہ سنتے چلے جائیے. تنگ زندگانی سے مراد قناعت سے محروم ہو کر, تنگ زندگانی سے مراد قناعت, کہ قناعت کس سے کیا مراد ہوتی ہے, جو میرے پاس ہے اس پر میں بس کروں. یہ یاد, قناعت سے کیا مراد ہے, جو مجھے اللہ نے دیا اس پر بس کروں, شکر کروں, اسی پر مطلب صبر کروں اور دوسرے کے ماں سے بے نیاز ہو جاؤں, یہ قناعت ہے. تنگ زندگانی سے مراد قناعت سے محروم ہو کر گرفتار حرص ہو جائے, لالچ اس کو مل جائے, لالچ پھنس جائے گا وہ, اور کثرت مال و اسباب سے بھی اس کو فراغ خاطر اور سکون قلب میسر نہ ہو, یہ تنگ زندگانی آ جائے. مال ہے, کثرت مال و اسباب سے بھی اس کو فراغ خاطر اس کا دل فارغ نہیں ہوگا, لگا ہی رہے گا مال مال مال مال مال مال مال, اور سکون قلب میسر نہیں آئے گا. سکون نہیں ہے, سکون دولت بہت ہے, مال بہت ہے, سکون نہیں ہے. یہ جانتے ہوئے بھی کہ سکون دولت سے نہیں اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے, یہ جانتے ہوئے مانتے ہوئے بیان کرتے ہوئے اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں, جو گھر میں بڑے بزرگ بیٹھے اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں, اور یہی سمجھانے والا جب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے سکون نہیں ہے, تو اسے پوچھا جائے کہ اگر سکون اللہ کے ذکر میں ہے, مال و دولت میں نہیں ہے, مال سے ایک آرام دہ جسم کو خریدا جا سکتا ہے مگر مال سے نیند نہیں خریدی جا سکتی. تو اللہ جسے چاہے دے دے, جس کی نیند اڑ جاتی ہے وہ دعا میں دوائی کا پائے لیکن اس کو نیند نہیں آتی, کیونکہ نیند میں بھی اللہ تعالیٰ نے سکون ادا کیا ہوا ہے. کل کو سکون نہیں ہے, کل بے قرار ہے, کل بے چین ہے. تنگ زندگانی, دل ہر چیز کی طلب میں آوارہ ہو, تنگ زندگانی ہر چیز کی طلب, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, جبکہ مشہور مقولہ انگلش کا آپ لے لیجیے, وانٹیڈ اور انلمیٹیڈ, خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے, کہتے رہتے ہیں پھر بھی یہ چاہیے, یہ چاہیے, یہ چاہیے, یہ چاہیے. تنگ زندگانی, دل ہر چیز کی طلب میں آوارہ ہو, اور حرص کے غموں سے کہ یہ نہیں وہ نہیں, یہ نہیں وہ نہیں, اس کا غم لگ جائے گا. تنگ زندگانی, اس کا غم لگ جائے گا. ہائے تاریخ, یہ سب میں تفصیل بیان کر رہا ہوں جو خزان عرفان میں بیان ہوئی ہے. ہائے تاریخ, اندھیرا حال ہو جائے گا, وقت خراب رہے گا, یہ تنگ زندگانی کے متعلق تفسیر میں آیا. اور مومن متوکل کی طرح اس کو سکون اور فراغ ہی نہ ہو. ایک اللہ کو بھروسہ کرنے والا مسلمان کو جو سکون اور فراغت حاصل ہوتی ہے نا, اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے. یہ اس کی تنگ زندگانی ہے. کس کو؟ ومن اعرض عن ذکری, جس نے اللہ کی یاد سے منہ پھیرا, اللہ کی نافرمانی کی, اور وہ اس حیات کو ترستا ہے جس کو حیات طیبہ کہتے ہیں, جس کو حیات طیبہ کہتے ہیں. اور اس حیات طیبہ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں کیا ہے. حیات طیبہ, کہ جو اچھے کام کرے مرد ہو یا عورت, مگر ہو مسلمان, جو مرد ہو یا عورت اور ہو مسلمان, تو ضرور ہم اسے اچھی زندگی جلائیں گے. ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو ہماری یاد سے منہ پھیرتا ہے, اللہ کے ذکر سے منہ پھیرے گا, اس کے لیے تنگ زندگانی ہے. تنگ زندگانی کیا ہے؟ آپ نے سن لیا, جو ہماری حالت ہے, جو ہماری کیفیت ہے, جو ہماری بیکلی, ہماری بیکنی ہے, جو ہمارا ٹینشن ہے, جو ہمارے قلب کی کیفیت ہے. مفسرین نے ایک ایک بات کھول کر بیان کر دی ہے, تنگ زندگانی کی تفسیر بیان کرتے ہوئے. اب انہوں نے خود فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر پاکیزہ حیات کا بھی بیان فرماتا ہے, کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ حیات بھی عطا فرماتا ہے, اور ان کے لیے جو اچھے کام کرے, مرد ہو یا عورت, مگر ہو مسلمان, کافر کے لیے نہیں, کافر کے لیے نہیں ہے. اور اس کی تفسیر میں لکھا, یعنی دنیا میں رزق حلال, پاکیزہ حیات کے متعلق لکھا کہ دنیا میں جس کی حلال اور قناعت عطا فرما کر اور آخرت میں جنت عطا فرما کر حیات طیبہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے, پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہے. اب دو چیزیں میرے مٹھے پیارے اسلام ذرا سوچئے, میرے مدنی چینل کے ناظرین سوچیں, جو مارکیٹوں کے اندر اسکرین لگا کر بیٹھے وہ ذرا سوچئے, اپنی دکانوں کے باباروں کے بارے میں غور کیجئے, جو دوسرے ملکوں کے اندر کیا کر بیٹھے وہ ذرا غور کیجئے. اور مرد اور عورت دونوں کا ذکر آیا, جو اچھے کام کرے مرد ہو یا عورت ہو مسلمان ہو مسلمان, مومن اگر سے فقیر بھی ہو, صد الفاظی لکھتے ہیں مومن اگر سے فقیر بھی ہو اس کی زندگانی دولت مند کافر کے عیش سے بہتر ہے اور پاکیزہ, کیونکہ مومن جانتا ہے کہ اس کی روزی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, مومن جانتا ہے کہ اس کی روزی اللہ کی طرف سے ہے, اللہ نے جو مقدر کیا مومن اس پر راضی ہوتا ہے, مومن کا دل حرص کی پریشانیوں سے محفوظ اور آرام میں رہتا ہے. یاد اچھی زندگانی اور کم زندگانی دونوں کی وضاحت یہاں فرما دی گئی ہے, جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے منہ پھیرتا ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے کم زندگانی, وہ حرص لالچ بے سکونی اور مال اور اسباب کی کثرت ہونے کے باوجود بے چین و بے قرار رہے گا, یہ دہشت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ مطلب کتاب ہی سمجھیے, کیونکہ آگے اس کی تفسیر کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بندے کو تھوڑا ملے, اس کی تفسیر میں لکھا ہے حضرت عبداللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بندے کو تھوڑا ملے یا بہت, اگر کوئی خدا نہیں تو اس میں کچھ بھلائی نہیں اور یقین زندگانی. دوسری بات, امام ابن جریر نے دوحات سے اس کی تفسیر میں روایت کیا کہ اس سے مراد قسم خبیث ہے, قسم خبیث ہے, اور ایک اور سمجھ سے روایت کیا اس سے مراد امن خبیث اور برا رزق ہے تنگ زندگانی. امام ابن ابی حاتم اور میں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معیشت کہ یہ جو تنگ زندگانی ہے کہ تفسیر میں روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق حرام میں کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا رزق حرام میں کر دیتا ہے اور اس کو سدا دم مر حرام تاکہ وہ مر جاتا ہے پھر اس سزا میں مبتلا کر دیتا ہے. اللہ کو کم زندگانی کس کے لیے, جو اللہ کی یاد سے منہ پھیرتا ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے کم زندگانی کی وہی بیان کی گئی, اور کتنا خطرناک اور کتنا ڈرانے والا ہے یہ ارشاد ہے کہ تفسیر کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کو حرام کر دیتا ہے, اس کا رزق حرام کر دیتا ہے اور اس کو تاکہ مر حرام کھلاتا ہے, یا تک کہ وہ مر جاتا ہے اور اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. ہم اسباب کی بات کر رہے ہیں, مومن جانتا ہے مسلمان جانتا ہے کہ میرا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے, جان رہے ہم میرا رزق اللہ تعالیٰ کے دوسرے قدرت میں, میں آپ کو پوچھتا ہوں کل آپ مثالیں دے رہے تھے جب آپ فلائیوں کرتا ہے فلائیوں کرتا ہے اس کو تنگی کیوں نہیں آتی, فلاں ملک کے اندر تنگی کیوں نہیں آتی, فلاں کی معیشت میں تنگی کیوں نہیں آتی, آج مجھے آپ سے پوچھتا ہوں بتائیے کہاں گئی وہ آپ کی مثالیں, کہاں گئی وہ آپ کی مثالیں. مجھ سے لوگ بولتے تھے کہ تم اتنا سود کے بارے بیان کرتے ہو, تمہارے دعوت اسلامی کے ماحول میں بولے گی اتنی اتنی باتیں بیان کرتے جناب یہ نہیں کرو یہ ہو جائے گا, یہ نہیں کرو یہ نہیں ہو جائے گا, یہ نہیں کرو یہ ہو جائے گا, دیکھو فلا بھی تو یوں کرتا کچھ نہیں ہوا, فلا یوں کرتا کچھ نہیں ہوا, فلا یوں نہیں کرتا, فلا یوں کرتا کچھ بھی تو نہیں ہو رہا, اس کی عزت ہے اس کی شہرت ہے اس کا منصب ہے اس کی وجاہت ہے. آج میں ان تمام سوال کرنے والے سے سوال کرتا ہوں دعوت اسلامی کی عالمی مدی مرکز معاشی بحران اس کی اسماف کا جو بیان سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ مثالیں آپ کی کہاں چلے گی, آج آپ ان ممالک کی اور ان لوگوں کی مثالیں دیتے ہیں, او ہو ہو ہو اتنا بڑا آدمی روڈ پر آ گیا, او ہو اتنے بڑے ملک کی معیشت گر گئی, او ہو ہو اتنا بڑا ملک مقروض ہو گیا, او ہو اس کے لیے تو میرا بڑا بھروسہ کیا تھا اس کے ہاتھ سے پیسہ بھی نہ کوئی مسئلہ نہیں, یہ بھی سڑک پر آ گیا وہ بھی سڑک پر آ گیا, یہ بھی مقروض ہو گیا اس کی فیکٹری بند ہو گئی اس کی پروجیکٹ فیل ہو گئے, کہاں گئی عذاب کی مثالیں میں آپ سے پوچھتا ہوں. کیوں اس وقتی وقتی سکون وقتی آسانی اور وقتی شہرت کے اوپر ہم گرویدہ ہو گئے, یہ چہرے اللہ کی نافرمانی کی نوست ہے، یہ چہرے اللہ کی نافرمانی کی نوست ہے، جو اللہ کی یاد سے اللہ کے ذکر سے منہ پھیر رہا ہے اس کے لیے تم زندگانی ہم کو ہمارے قرآن نے فیصلہ سنا دیا، سنا خطر کوئی دوسری بات نہیں، ہم مسلمان ہیں، میرا کلام مسلمانوں سے، میرا بیان مسلمانوں سے، اس کے ہر حکم پر ایمان لاتے ہیں، اس کے پیارے حبیب کا ارشاد پر ہمارا ایمان ہے، جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا وہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے کس قدر، اللہ تعالیٰ کے ارشادات، اللہ تعالیٰ کے فرمان سے کس قدر مغرداری آئے ہمارے معاشرے کے اندر، یہ کون نہیں جانتا. پھر کہتے ہیں جناب اسباب، مجھے بھی تھوڑا بہت حیرت ہو رہی تھی کہ اسباب کے اوپر بیان کرنا، اسباب کیا بیان کروں گا میں، کیونکہ سب جانتے ہیں. دیکھیں میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں، معذرت کے ساتھ، طبقہ وہ جمع ہے جو جس کو معاشرے کا عقل مند طبقہ کہتے ہیں، ہمارے یہاں معاشرے کا سمجھ جانا طبقہ کہتے ہوئے بھائی دوسری سے بہن تاکہ یہ بہت عقل مند آدمی ہے، اس کو سمجھانا لگتا ہے مشکل کام نہیں ہے. پانی کو آپ مم مم نہیں بولتے، دودھ کو دودھ نہیں بولتے، کھڑے کھڑے کوئی بھی نہیں سوتا. وہ اس سے دن سوچا جو معیشت کی تنگی اور تنگ زندگانی کا شکار ہوگا، اس سے دن سوچا وہ اپنے اسباب خود بیان کرے گا. ارے ہم سے کیا سنیں گے آپ، اگر اس کے ضمیر سے بات کرے، ضمیر کا پٹولے بات کرے، اپنے اندر سے اپنا ضمیر بولے کہ میری معیشت بربادی اس کا سبب کیا، جو ملک کے ملک اس وقت کراسز کا شکار ہے اس کا سبب وہ خود بیان کرے گا. ہم کیا بیان کریں گے، ہم کیا بولیں گے. بھائی اتنی سی میرا ذہن بنا تھا کہ سب کو پتا کہ موت آنی ہے، پھر بھی موت کو بیان کرنا پڑتا ہے. یہ میں نے نیت بنائی تھی، یہ جانتے ہوئے نہیں کہ سب جانتے ہیں کہ معیشت کی جو اس وقت تباہی ہے، کاروبار جو ختم ہو گیا، اس کے اسباب کیا ہیں. میری مجھے اندازہ ہے کہ سب جانتے ہیں، لیکن بس کو اسی طرح میں نے نیت کی کہ جانتے یہ بھی سب ہیں کہ موت آنی ہے، جانتے سب ہیں کہ قبر میں جانا ہے، جانتے سب ہیں کہ ملک میں کی کے سوالات ہونے ہیں، جانتے سب ہیں کہ قیامت کے دن اٹھنا ہے، جانتے سب ہیں کہ قیامت کے دن میں سوال جواب ہوگا، جانتے سب ہیں کہ قیامت کے دن اعمال نامے کھولے جائیں گے، اپنا حساب کتاب ہوگا. مالک یوم الدین، ہم سب کرتے ہیں روز جزا کا مالک، ہمارا رب کریم ہم سے حساب لے گا، ہمارے ساتھ فرشتے ہیں جو ہمارا حساب کتاب بھی کرے، ہمارے معاملہ بھی کرے، سب جانتے ہیں. زمین گواہ ہوتی ہمارے اعمال کی، ہم جانتے ہیں، ہمارے آقا گواہ ہو رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. یہ سب جاننے کے بعد اسی بھی بیان کرنا پڑتا ہے کہ دیکھو تمہارے آقا بھی گواہ ہو رہے ہیں، تمہارے فرشتے بھی گواہ ہو رہے ہیں، تمہاری زمین بھی گواہ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے. یہ سب کچھ جاننے کے باوجود موت بھی آئے گی، یہ بھی سب کچھ جاننے کے باوجود بیان کرنا پڑتا ہے کہ موت کی تیاری کرو، موت کی تیاری کرو، موت کبھی بھی آ جائے گی. یہ بھی جانتے ہیں کہ موت اس میں بھی آ سکتی ہے، اس گھڑی اس میں بیٹھے بیٹھے بولنے والا بھی موت کا شکار ہو سکتا ہے، سننے والا بھی موت کا شکار. یہ جاننے کے باوجود بھی جس طرح موت پر بیان، قبر پر بیان، سوالات پر بیان کرنے ضرور سمجھے جاتے ہیں، وہ واقعی ضروری ہے کہ اس سے ایک موٹیویشن ہوتی ہے، ذہن بنتا ہے کہ شیطان اور نفس ہمارا مغافل کر دیتے ہیں. ان تمام سب نیتوں کو جمع کر کے بھی میں نے سوچا تھا کہ چلے ایک بار پھر بیان کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو منہ پھیرے گا اللہ تعالیٰ کو تنگ زندگانی کا شکار کر دے گا. دو تو چار والی بات کی ہے، دو تو چار والی بات کی ہے. اور جو اچھے اعمال کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو مسلمان، مرد ہو یا عورت ہو مسلمان، یا یہ رد ہے کہ کافر اگر اچھا کام کر بھی لے تو اس کے لیے کوئی حیات طیبہ نہیں ہے، وہ ایمان ہی نہیں آیا. ہو مسلمان، اللہ تعالیٰ اسے پاکیزہ زندگی دلائے گا، اللہ اسے پاکیزہ زندگی عطا کرے گا، حیات طیبہ عطا ہو جائے گی، اس کو پاکیزہ زندگی عطا ہو جائے گی، اور اس کے متعلق بیان کر دے گا، اس کو اللہ تعالیٰ قناعت دو کناٹ کا کر دے گا. تو میرے مجھے پہرے سلام بھائی، بات سمجھنے کے لیے قرآن میں وضاحت موجود، حدیث میں وضاحت موجود. ہم ہیں مسلمان، سمعنا وطعنا، ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ سمعنا وطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا. صحابہ کرام علیہم رضوان کے مطابق یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت تمہیں یہ آتا سمعینا وطاعنا، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل کی اور ان کے وسوسوں کا گرفت کا بیان ہوا تو صحابہ کرام بے قرار ہو گئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اس کی آقا ہماری ان باتوں پر بھی گرفت ہوگی. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم وہ کام مت کرو جو پہلے نہیں کیا تھا، کہ انہوں نے سنا مانا نہیں. تم کہو سمعینا وطاعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا. تو صحابہ کرام علیہم رضوان یہی انداز تھا، یہی تربیت مصطفیٰ بھی تھی، ہم نے سنا اور ہم نے مانا. جب انہوں نے سنا انہوں نے مانا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکا دیے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے، تخفیف کر دی، نرمی کر دی، ہم سنے مانے. مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد کے آگے سر جھکا دیتا ہے. کسی سے بات کرو تو کہتے ہیں آپ اس طرح جو بیان کرتے ہیں کیسے ہوگا کیا ہوگا، اور کوئی طرح طرح کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں. تو میرے مٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، خلاصہ یہ ہے، اور یہ خلاصہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے دیا ہے، بڑی پیاری بات ہے، اللہ کرے آپ نوٹ کر لیں اس کو. خلاصہ یہ ہے کہ تجارت مردوں کے حق میں کسوٹی ہے، تجارت مردوں کے حق میں کسوٹی ہے، اور اس کے ذریعے آدمی کے دین اور تقوی کی آزمائش ہوتی ہے. سمجھنے والے کے لیے سمجھنے کے لیے کافی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جزاک اللہ. میں تو یہ سوچتا تھا مجھے پیاس لگی تھی، اور دلی دل میں سوچتا تھا کہ اللہ پیاس لگی ہے کیا کرو، اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ رزق دینے والا ہے. صلوا علی الحبیب. نہ تو وہ جو سوال ہے سختی والا، صلو علی الحبیب. تو میرے میٹھے پیارے صاحب بھائیو، یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس سے کس اب یہ کون کون بات مطلب دے گئے، اور کون نیت کرتا ہے؟ جو باتیں بیان ہوئی کہ میں اپنی جو تن زندگانی کے متعلق جو وعیدات ہیں اور جس کے متعلق تن زندگانی کی باتیں آئی ہیں، میں اب ان سے اجتناب کر کے حیات طیبہ کے حصول کی کوشش کروں گا، عمل صالح کروں گا. اس کی کون کون نیت کرتا ہے؟ یہ نیتیں کرتے جائیے، انشاءاللہ تعالی اس سے بہت فائدہ ہوگا. صلو علی الحبیب. تو ایک تو یہ بات اس میں بھی ارشاد ہوتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں بھی ارشاد ہوتا ہے، بڑی پیاری آیت ہے، اس کو بھی یاد کر لیجئے. قرآن پاک سے الحمدللہ مسلمان کو بہت محبت ہے. یاد ہے قرآن پاک کی ایک اور آیت آپ کے زور کے لیے، آپ کی محبت کے لیے، کہ مزید ہماری توجہ جائے گی، کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایو الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو پورے داخل ہو. اتنی پیارا ارشاد ہے، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو. جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہمیں بس اس پر عمل کرنا ہے. اب آئیے میں دوسری طرف جاتا ہوں. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیا آپ کو لگتا نہیں کہ عرض کے حوالے سے اب زیادہ سختی کی جا رہی ہے؟ غیر مسلم اقوام ترقی کر رہے ہیں، کہیں ہم مسلمان پیچھے نہ رہ جائیں؟ یہ سوال آیا ہوگا آپ کو. سوال آپ نے جمع کیے ہیں. سختی کے حوالے سے جو بیان ہوا, پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم پیچھے رہ جائیں گے, کفار آگے چلے جائیں گے, اس کا جواب میرے آقا اعلی حضرت نے دیا. آئیے اعلی حضرت سے اس کا جواب لیتے ہیں. تو جو اعلی حضرت جس انداز میں کہیں گے نا, میں تو نہیں کہہ سکتا. اعلی حضرت اعلی حضرت اب سنو میرے آقا اعلی حضرت کیا سمجھا رہے ہیں. اس انداز پر اس طرح کے اعتراضات جب ہوتے تھے تو اعلی حضرت نے فرمایا کہ نہ تنگی نہ علماء پر اعتراض, ہاں تجارت حرام کے دروازے آج کل بکثرت کھلے ہیں, ان کی بندش کو اگر تنگی سمجھا جائے, اعلی فرماتے ہیں ان کی تنگی کو اگر بندش سمجھا جائے تو مجبوری ہے, وہ بے شک شرائع مطہر میں ہمیشہ کے لیے بند کیے ہیں. یعنی اگر آپ کہیں کہ یہ جو تجارت کے اندر جو آپ تنگی کر رہے ہیں, یہ جو بندش کر رہے ہیں, یہ تنگی ہے, یہ تو مجبوری ہے. اور میرے پہلے قرآن پاک کی آیتیں بیان کر دی ہیں, سمجھے نا وہ پائے نا, یہ تو شریعت کے احکامات ہیں, ہم مسلمان ہیں. جو آج بے قیدی چاہے, حلال فرما رہے, جو آج بے قیدی چاہے, جس کی مساقت ہو رہا تھا, تذکرہ کرتا چلا جا رہا, یعنی جس کا مطمع نظر صرف مال جمع کر رہا ہے نا, دولت جمع کر رہا ہے, وہ بے قیدی چاہے گا, وہ چاہے گا میں بے قید رہوں, میں کسی قسم قیدوں پر نہ رہے, جائے جو نہ چاہے تو مجھے مال چاہیے. اعلیٰ نے فرماتے ہیں جو آج بے قیدی چاہے کل نہایت سخت شدید قید میں گرفتار ہوگا, جو آج احکام کا مقید رہے, احکام میں قید رہے, کل بڑے چین کی آزادی پائے گا. اب وہ کفار والا جواب دیکھا, دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. مسلمان سے کس نے کہا ہے, اعلیٰ کو فرماتے ہیں مسلمان سے کس نے کہا ہے کہ کافروں کی عمر کی وسعت کے طریقے تحصیل آزادی اور کثرت کی طرف نگاہ پھاڑ کر دیکھے, کس نے کہا ہے آپ کو, کس نے کہا ان کو دیکھو کافروں کو, ان کی ترقی کو دیکھو, ان کی کثرت و مال کو دیکھو, اے مسکین تجھے تو کل کا دن سنوارنا ہے. اعلیٰ کو فرماتے ہیں مسکین تجھے کل کا دن سنوارنا ہے. تو قرآن پاک کی آیت جس کا ترجمہ جو فتح و رضیہ میں لے کر پڑھتا ہوں, جس دن نہ مال نہ پہ جائے گا نہ اولاد, مگر جو اللہ کے حضور سلامت والے دین کے ساتھ حاضر ہوا. اے مسکین تیرے رب نے پہلے ہی تجھے فرما دیا. پھر اعلیٰ حضرت نے قرآن پاک کا حوالہ دیا جس کا ترجمہ فتح و رضیہ میں لکھا ہے, اپنی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ اس دنیاوی زندگی کی آرائش کی طرف جو ہم نے کافروں کو کچھ مردوں عورتوں کے برسنے کو دی تاکہ وہ اس کے فطرے میں بنے رہے اور ہماری یاد سے غافل ہو, اور تیرے رب کا رزق بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. یہ جواب اعلیٰ حضرت دے دیا ہے. کیسا جواب ہے, سو سونار کی ایک لوہار کی, کہاں کس نے ان کو دیکھنے کے لیے, اور جو دیکھتے تھے, جنہیں میں ان سے آج سوال کرتا ہوں, جو دیکھتے تھے جن ملکوں کے حوالے دیتے تھے, ان کی پوزیشن کیا ہے آج, آپ بتائیے نا, معیشت چلانے والے, تجارت چلانے والے, یہ باتیں کرنے والے, تو آج کوشچن ہے. آج تو ہم بہت فرملا پوچھ رہے ہیں, بالکل ہاں وہ سینا چھوڑا ہوا ہوا ہے. آج بتائیے ان کی کیا پوزیشن ہے جن ملکوں کی ترقی کے حوالے دیتے تھے, وہ سارے کے سارے ملک مقروض ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور پچھلے کی ملکوں کے متعلق مثالیں دی جاتی تھیں, ان کی معیشت ایسی برباد ہوئی کہ ان کی ملازمین کی حکومتی ملازمین کی تنخواہیں نہیں دی جا سکتی تھی, سب برباد ہو گیا. میں رب کا کلام سچا ہے, بس اللہ تعالیٰ نے جو حکم ارشاد فرما دیا اس کو مان لینا, اس پر عمل کرنا, یہی میرے متر پیارے صاحب بھائیوں ہماری منزل ہونی چاہیے, ہماری بندگی کی معراج ہونی چاہیے, میں اپنے رب کو راضی کروں. ایک مقام پر میرا کہا تھا امام علیہ سنت نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ اس طرح کے جب تو اعتراضات کرتا کیے نا تو اعلیٰ جب اس کو جملہ ایک ساتھ فرمائے جملہ سے بات غور کر لیجیے تم ہوتے کون ہو اعتراض کرنے والے اللہ تم ہوتے کون ہو بندے ہو سر بندگی خم کرو آپ کو مزہ نہیں آیا یار مزہ نہیں آیا یار ایسا جو پڑا ایسا مزہ آ گیا دل کے اندر سینے کے اندر دل کا جھومنے لگ جاتا تھا کہ میرے آقا آلہ امام نے سننے تو کتنی پیاری بات فرمائی تم ہوتے کون ہو بندے ہو بندگی کرو بندے ہو بندگی کرو حکم سب کو دیے جاتے حکمتیں بتانے کے لیے سب نہیں ہوتے بس بندے ہو بندگی کرو آپ پیدا ہو گئے تو باتیں کرتے ہو آج پیدا ہوئے تو باتیں کرتے ہو ہمارا یہ کیسے ہوگا ہمارے دنیا میں نہ آتے تو کیا باتیں کرتے یہ تنی نہ ہوتا یہ منی نہ ہوتا تو کیا کرتے تو یہ کئی سوالات کے جوابات اس میں حاضر بندے ہو اللہ کے فرمان کے آگے اس کے حبیب کے ارشاد کے آگے کرنا وہی ہے جو ہم کو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے ہم اس کے بندے ہم اس پر ایمان لائیں اپنی نہیں چلے اپنی نہیں چلے اپنی چلانے نہیں ہم نے اپنی چلائی تو دیکھے ہی ہے کہ اپنی ہی حکومت کی بدولت سچ ہے کہ برے کام کا انجام ہو رہا ہے اللہ کی فرما برداری جنہوں نے کی ان حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ میں شامل ہے دیکھیے ان کی معیشت اس دور کی تجارت اور اس دور کے مسلمانوں کا حال دیکھا حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مسلمانوں کو غنی کر دیا تمام مسلمان جو سوچ تھے سارے کے سارے غنی تھے کوئی بھی مسلمان زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا اس وقت کی بات کر رہا ہوں کوئی مسلمان زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا جو عامر زکوٰۃ لینے کے لیے گئے تھے زکوٰۃ وصول کی اور زکوٰۃ لے کر گھوم رہے تھے کوئی ایسا مستحق مسلمان جسے میں زکوٰۃ دے دوں کوئی مسلمان ایسا تھا نہیں تو زکوٰۃ لے وہ مسلمانوں کا بھی کیسا ضمیر تھا کیسا ذرا تھا کہ زکوٰۃ نہیں کہ نہیں لیتے تھے وہ معیشت تھی وہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات پر عمل ہوتا تھا ان شاء اللہ تعالیٰ مدنی چینل کے ذریعے پیغام عام ہوتا چلا جائے گا ابھی تو میں نے ایک سبب بیان کیا ہے اور دنیا کی سبب بیان کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے منہ پھیرے اس کے لیے تنگ زندگانی ہے چونکہ اسباب میں سب سے پہلا سبب میری سمجھ میں یہی آیا اب جو ہے اس کے نیچے اب جو کچھ ہوگا وہ الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے سب ہمارے اسلامی بھائی ملک بیرون ملک میں ہمارے سلسلے میں شامل ہیں آج کے اس معاشی بحران اور اس معاشی بحران سے نکلنے کا جو سب سے پہلا اور بنیادی حل میں نے بیان کیا ہے وہ کیا ہے اللہ کی یاد اس کی فرما برداری اس کے حکم کو ماننا اور یہ غیر منا لینا کہ بندے ہو بندگی کرو بندے ہو اور سب کیوں دے رہا بندے ہیں بندگی کریں گے ہم بندے ہیں بندگی کریں گے میرے رب نے جو کہا میرے مولا دیں گے سمجھنا ہوتا مولا رب نے جو کہا مانیں گے تو نے جس سے بچنے کا کہا اس سے بچیں گے تو نے کرنے کی جو اجازت دی وہ کریں گے مولا ہماری خطائیں معاف کر دیں ہماری توبہ قبول کر لیں استغفار کریں گے استغفار کریں گے استغفار میں وہ وظیفہ جس سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا کر دیتا ہے جی ہاں تنگی رزق کا ایک حل استغفار ہے اللہ سے معافی مانگ لیں وہ غفور الرحیم وہ معاف فرما دیتا ہے سینکڑوں برس مطلب برسوں کے برس اللہ بندے کی بندہ رب کی نافرمانی کرتا ہے لمحے بھر کی خالص توبہ لاتا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کر کے اسے گناہ معاف کر دیتا ہے آئیے توبہ کر لیتے ہیں خود اسے دل سے توبہ کر لیتے جو مدنی چینل پر ہیں ملک و بیرون ملک میں جہاں بھی چاہیں گے اس وقت اس سلسلے میں شریک لے آئیے آج اپنے رب کے حضور توبہ کرتے یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں منا اقرار کرتے ہیں تیری نافرمانیاں کی ہے اقرار کرتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف کر دے ہمیں سمجھ عطا کر عقل سلیم عطا کر قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر یا اللہ جس میں تیری رضا ہے ویسا جس میں حلال کمانے کی توفیق عطا کر مال سے حرام مال کے نمشے سے بتا لے مولا ہمیں معاف کر دے اللہ ہمیں معاف کر دے مولا تجھے معاف کرنا چاہ لگتا ہے معاف کر دے بخش ہماری ساری خطا یہ تنگی کے پوزیشن دیکھی نا بہت برا حال ہے کہیں قحط ہے تو کئی دوائیوں پہ پیسے نہیں ہیں کہیں دودھ کے پیسے نہیں ہیں کئی خودکشیاں ہو رہی ہیں کئی آبرو ریزیا ہو رہی ہے تو ڈکیتیاں تو چوریاں تو بد فہمیاں تو بد کرداریاں گھروں میں ماں باپ اپنے بچوں کا منہ دیکھ رہے ہیں بے روزگاری تو بچہ بوڑھے ماں باپ کا منہ دیکھتا ہے کہ علاج کے لیے پیسے نہیں بہن گھر میں بیٹھی ہے تو رشتہ نہیں ہے اتنے کرائسس ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں پڑتا کہ بنے گا کیا اور اس کا کس طرح اپنے میں تبدیلی لائے بس یہی ہے کہ دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت لیکن عقل جواب ہو جاتی ہے عقل جواب ہو جاتی ہے کہ جس موضوع کو لے کر ہم بیٹھے ہیں جس بات کو خود سدھارنے کے لیے دیتے ہیں رشوت ہمارے معاشرے میں سود ہمارے معاشرے میں جھوٹ دھوکہ فریب ملاوٹ لوگوں کو کھا جانا لوگوں کو کاٹ لینا اور بدی آنے لگی جھوٹی قسمیں جھوٹے حلف کیا کیا کیا کیا کیا کیا سمجھ نہیں کرتی پورے اوور پھیلنے کے نیچے تک دیتے سارے کے سارا سسٹم سارے کے سارے نظام تیس تیس تیس تیس تیس تیس ہوا ہے اور بیٹے اور یہ میں معاشی بوران سے حل نکالنے کے لیے کچھ واقعی میں صحیح کہہ رہا ہوں میری اپنی کیفیت بیان کر رہا ہوں بیان وغیرہ اپنی جگہ پر ہے لیکن اس میں پورا آنے کا آپ ہی لگا ہوا ہے اگر کسی کو سمجھا کہتے کیا کرے مولانا بے بسی ہے کیا کرے بے بسی ہے کیا کرے بے بسی ہے یعنی کیسے بے بسی ہے تو تھی آپ کے سامنے زمین بک گئی کسی کو دیکھا تو کار بک گئی کوئی بیوی کا سور بیچ رہا ہے کوئی ماں کا سونا بیچ رہا ہے کوئی گھر بیچ کر جن کے پاس پیسے نہیں ہیں قرض دار گھر کے نیچے کرے بنا پیسہ واپس کرو تو دینے کے پیسے نہیں ہیں بیوی بچے سے کہتے کیا کرو خودکشی کر لو مر جاؤ تو بھی بچے بھی کہتے ٹھیک ہم سب مل کر مرتے ہیں معاذ اللہ تما معاذ اللہ ہے کہ برے کام کا Thank you. بن جائے چاہے سود بن لو چاہے رشوت دے کے لو کسی بھی طور پر اللہ کی نافرمائی نہ کر کے لوں بس میں پیسے والا بن جاؤ پیسے والے کی سب کچھ ہے پیسے والے کی جوتی بولتی ہے ارے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو جس کا تقویٰ ہے اس کی جوتی بولتی ہے تقویٰ ہونا چاہیے تقویٰ پرہیزگاری ہے کاش ہمیں نصیب ہو جائے اللہ کی بارکاہ میں وہ عزت والا ہے وہ مضبوط عزت والا ہے وہ مقام والا ہے جو تکڑے والا ہے تقویٰ کہاں ہے پرہیزگاری کہاں ہے ایک کاش ہماری اصلاح ہو جائے ہم سدھر جائے نہ چھوڑے جرم چھٹتے ہے نہ مارے نفس مرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم و کرم فرما پیارے حبیب صدقے میں اور ہم اس کی فرما برداری کر کر اس کے حلال کمائے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب میٹھے میٹھے پیارے کر اسلامی بھائیوں اسباب بحران کس وجہ سے آیا اس میں جو بنیادی چیز رہے ہیں سرمایہ کا مارکیٹ سے غائب ہو جانا جب دولت ہی بازار سے نکل گئی چند اداروں میں چند لوگوں کی تجوری میں آ گئی تو یہ تو ہونا ہے اسلام کا اگر نظام معیشت ہو کہ اسلام کے نظام معیشت میں اسلام کے بیان کردہ نظام میں جو طریقہ کار ہے اس میں نہ نظام سرمایہ داری نظام کا جبر استبداد ہے جس میں صرف مالداروں کی رعایت ہوتی ہو نہ اشتراکیت کا ظلم و جبر ہے جس میں افراد کی ملکیت کو بزور چھین کر پارٹی کی ملکیت میں یہ لیا جاتا ہے اور اس وقت جو نظام چل رہا ہے بہت زیادہ اس میں سرمایہ داری نظام کو کافی مطلب اس کو شہرت حاصل ہے اور سرمایہ داری نظام جو ہمارا ہے نا دنیا میں معیشت کا, اس کی ترقی میں جو سب سے نمایاں کردار ہے وہ سود کا ہے, سب سے نمایاں کردار. کیونکہ تاجر و صنعت کار اپنی کاروباری ساخت کی بنیاد پر سود پر رقم وصول کرتا ہے. میں اب آپ کو بتاتا ہوں جو مہنگائی اور یہ کرائسس ہے اس کی یہ بنیادی سبب بھی کیوں بنتا ہے. اب کاروباری ادارے سودی ادارے جو ہیں یہ سود دے دیتے ہیں, یہ سود کیسا دیتے ہیں کبھی آپ نے تو غور کیا؟ ایک ادارہ اس کے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ کیونکہ اس وقت ایک عوام ہوگی جو سن رہی ہوگی, میں عوام سے بات کر رہا ہوں. آپ نے سودی ادارے میں پیسے جمع کروائے 10 لاکھ روپے, اس ادارے نے دیے 10 لاکھ روپے سود پر, آپ سے لیے 10% پر, اس کو دے دیے 15% پر. جب مہینہ پورا ہوا تو اس صنعت کار نے 15% سودی ادارے کو پیسے دیے, 10% اس نے آپ کو دیے, 5% خود رکھ لیے. یہی ہوتا ہے, میں مثال دے رہا ہوں, ایگزامپل ہے, کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے, میں نے یہ مثال پیش کی, ٹھیک ہے نا. 5% خود رکھ لیے, 5% ادارے کا نفع, آپ کو 10% مل گیا. جس نے پیسہ لیا اس کا نے 15% سے پیمنٹ کیا, یہ اس کا موس تھوڑی ہے. اس نے جو چیز بنائی ہے اس کی جو چیز بنی ہے پروڈکٹ ہے, اس پروڈکٹ کے اندر اسے 15% پلس کر دیے, اس کو کوئی جیسے نہیں دیا, اس سے کوئی قیمت بھی نہیں لیا ہے, کوسٹ نیچے نہیں آ گئی ہے, اس نے بھی کوسٹ میں جب ہے. آپ دیکھیے کہ ٹیکسیز یا کسی بھی قسم کی چیز جب ہمارے یہاں کسی چیز پہ لاگو ہوتی ہے تو وہ کمپنی بل میں لگا دیتی ہے کہ جناب ابھی ہم پہ ہی آپ دیجیے, یہ ہم پہ لگے آپ دیجیے. اس کمپنی کا کیا گیا ہے؟ عوامی دے رہی ہے نا, پبلک ہی دے رہی ہے نا. اب آپ نے اپنی رقم جمع کرائی, آپ ہی کی رقم کسی کو دے دی گئی سود پر, اس نے آپ ہی کی دی ہوئی رقم سے لگایا اور آپ کو جناب یہاں سے 10% مل گیا. اب جب آپ مارکیٹ میں وہی چیز لینے کے لیے گئے تو اس کے اندر آپ کی دی ہوئی رقم کی کوسٹ شامل ہے. ایک طرف میں پیسے جمع کروا رہے تو مجھے نفع ہوگا, دوسری طرف میں وہ چیز جب خریدنے گئے تو اس میں آپ کی دی ہوئی رقم سے جو اس کی کوسٹ انکریز ہوئی وہ کوسٹ اس نے اسی آئٹم میں لگا دی ہے جس کو آپ ابھی پیمنٹ کر رہے ہیں. آپ تو وہی کے نہیں کرے, پھر کہتے ہیں کہ پرچیزنگ پاور بڑھے, پرچیزنگ پاور نہیں بڑھ سکتا, نہیں بڑھ سکتا. اس انداز سے کیسے پرچیز ہوگا؟ میری بات بہت ہی زیادہ یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. یہ ہماری قیمت بڑھ رہی ہے. اب ایک شخص کو پیسہ ہی کمانا ہے نا, خیر خواہی کے جذبے اخلاقیات کے حوالے سے کسی چیز کی سوچ نہیں ہے نا, پیسہ بنانا ہے, پیسہ بنانا ہے, پیسہ بنانا ہے. علم مسجد, علم مسجد, ایک انڈسٹری سے دو, دو سے تین, تین سے چار, چار سے پانچ. ہمارے ایک مشہور مشہور یہ جملہ ہے کہ دولت مند دولت مند بنتا چلا جا رہا ہے, غریب غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کی کچھ بیسکس تو ہوں گی نا, اس کو غور تو کیجیے. آپ نے جو پیسہ لگایا جو جگہ آپ کرتا ہے, دیکھیے صرف سود ہی نہیں ہے, کیونکہ سارے کے سارے سود مبتلا نہیں ہے. دکاندار کتنا ہے, وہ بینک آف کی ریڈی والا کون سا سود لیتا ہے, کپڑے کا دینے والا کون سا سود لیتا ہے, ہم دکاندار کون سا سود دیتا ہے. لیکن افیکٹو کیسے ہوتے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. افیکٹو کیسے ہوئے اب کہ چیز کی کوسٹ بڑھ گئی نا, اب ایک شخص ہے اس کو اپنی پروڈکشن بڑھانی ہے, وہ ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے تشہیر کے ذریعے لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھا رہا ہے, لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھا رہا ہے, لوگوں کہہ رہے کہ وہاں پہ اس نے اپنی پروڈکشن بڑھانی ہے. پروڈکشن بڑھانے کے لیے سرمایہ نہیں ہے, سرمایہ پبلک سے بھی لیا جا رہا ہے, سرمایہ سودی ادارے سے لیا جا رہا ہے. جب سودی ادارہ سرمایہ دے رہا ہے اور وہ سرمایہ کیونکہ آپ سے مجھ سے لے کر اس نے دیا, اور وہی سرمایہ جو اس نے اپنے اس مواد میں لگایا اس میں جو اسے سود پیمنٹ کرنا ہے, جو انٹرسٹ پیمنٹ کرنا ہے, ریٹ آف انٹرسٹ اس نے پے کیا, اس نے اپنی کوسٹ میں اس کو پلس کر دیا. وہ چیز اب بننے کے بعد مارکیٹ میں آئے گی, ڈیفینیٹلی اس کی قیمت بڑھ چکی ہوگی. آپ کہیں گے میری قیمت خرید سے باہر ہے, 10% آپ کو نفع ملا ہے, 15% مہنگا مال خرید رہے ہو اور اس سے شادی کا نفع شامل ہے. آپ کی آمدنی 10 روپے رہ گئی یا 15 روپے کی چیز کیسے خریدیں گے؟ اس کے خریدار بھی گیا دکاندار بھی گیا, دکاندار پاؤں پہ پاؤں چلا گئی سو روپئے پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا گا گاہک آئے گا گاہک آئے گا مال دے دو مال دے دو میں دس لاکھ کا بیس لاکھ کا پچیس لاکھ کا مال دکان پہ ڈال کے میں بیٹھا ہوا وہ خرید نہیں آ رہا, خرید نہیں آ رہا ہے. آپ سے پوچھتے کتنے کا تو آپ کو 100 روپئے میٹر, وہ پریشان ہے 100 روپئے میٹر میں 700 روپئے میں 600 روپئے میں میرا کام کیا بنائے گا. آپ نے جو 1 روپئے کی چیز ہے وہ سن کر چلا جاتا ہے, کتنے گاہک جو سن کر چلے گئے, کتنا رقم تب کا ہے. اچھا خرید رہا ہے تو اس کو ضرورت ہے 100 میٹر کی, اب وہ خرید رہا 50 میٹر ہے. آپ کی دکان کا گزارا, آپ کا مینٹیننس, آپ کا اوور ہیڈ, آپ کا کرایہ, یہ سب ملا کر آپ کو روز کا 1 میٹر کپڑا بیچنا ہے. میں نے صرف کپڑے والے کی بات کر رہا ہوں, 1 میٹر کا کپڑا بیچنا ہے. اب 1 میٹر آپ کو کپڑا بیچنا ہے, اب جو خرید کے آئے گا کل کیونکہ مہنگا ہو گیا, مہنگا ہوا کہ اس نے اسے مال زیادہ بنانا ہے, مال زیادہ بنانے کے لیے اسے مزید پیسہ لینا ہے, مزید پیسہ لے کر اب اسے مال زیادہ بنا کر ایک کا سارا مال بیچے گا نہیں, اور سارا مال بنا کر اس کو اسٹوریج کرنا ہے. اگر گھر سودی ادارے کا گودام لیتا ہے اسٹور کرنے کے لیے, اس کے اندر گودام میں جگہ نہیں ہے, اس کے کرایہ الگ بڑھے گا, اس کے ٹرانسپورٹیشن الگ لگے گا, ٹرانسپورٹیشن کاسٹ اس میں شامل ہوئی, کرایہ اس میں شامل ہوگا, ویئر ہاؤس اس میں شامل ہو گیا, یہ ساری کاسٹ بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے جو مارکیٹ میں آئے گی وہ قیمت خرید سے نکل جاتی ہے, قوت خرید سے نکل جاتی ہے. وہ چیز اس کی بنیادی اسباب میں ایک سبب شامل ہے. کیسے آئے گا مال؟ اب مطلب آپ یہ بتائیے کہ آپ اور میں بیٹھے رہے, گھنٹوں بیٹھے رہے, مہینوں بیٹھے رہے, سر جوڑ کر کے کسی طرح کرائسس ختم ہو, کرائسس سوچنے سے ختم نہیں ہوگا, کرائسس امپلیمنٹ سے ختم ہوگا. جب تک کچھ کریں گے نہیں ختم نہیں ہوگا. گرمی بہت ہو جائے پنکھا چلا لو, گرمی بہت ہو جائے پنکھا چلا لو, کیا چلا ہوگا تو گرمی ختم ہوگی بھائی, خالی خالی کہنے سے پسینہ نہیں سوکھ جائے گا. موٹا کپڑا پہن کر آئے تھے, پتلا کپڑا پہن لو بھائی, تھوڑا سا موسم صحیح ہو جائے گا. نہیں میں موٹا ہی کپڑا پہنوں گا اور پھر بھی میرے گرمی نہیں ہونی چاہیے, میں سر دیوار پہ ماروں گا میرا سر نہیں پھٹنا چاہیے, کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ امپوسیبل ہے. فارسی کا مشہور مقولہ کا خود کرتا رہا علاج لیس, اپنے ہاتھوں کے کیے گا کوئی علاج نہیں ہے, میں گھر میں جلال ماروں میں نے کچھ بھی نہیں ہوں, کیسے ہو سکتا ہے؟ سر دیوار پہ مارو سر بھی نہ پھٹے کیسے ہو سکتا ہے؟ بیمار ہے دوائی نہ کر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ سوچ تو ہم رہے ہیں کہ اتنا بھی تبدیلی آئے, تبدیلی میرے لانے سے, میں نہیں کہتا کہ پورے نظام کو بدلنے کے لیے آ جاؤ, میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو سن رہے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں. ایک پلٹی کی میں نے طرز واحد سے میں کلام کر رہا ہوں اس وقت, یہ میں ذہن بنا کر آیا تھا, ایک طرز واحد سے کلام کر رہا ہوں کہ آج اتنے بڑے سنتوں پر اجتماع میں اگر ایک سائی بائی بھی یہ عزم کر لیتا ہے کہ خلاص نہیں کروں گا میں اللہ کی نافرمانی والا کام, نہیں چاہیے مجھے یہ خیر اخلاقی ذخیرہ اندوزی, ایک تو شرعی ذخیرہ اندوزی ہے جس کی ممانعت ہے اس کی شرائط ہے, لیکن اخلاقی طور پر ہم ایک اسٹاک پیکنگ کرتے ہیں, اسٹاک اسٹاک جمع کر لیتے ہیں. آپ کی ایک مارکیٹ لینگویج میں بیان کر رہا ہوں, مارکیٹ لینگویج میں بھائی اس وقت مارکیٹ جو وہی رہ سکتا ہے جس سے ہولڈنگ پاور ہے, ہولڈنگ کیوں بھائی کیوں ہے ہولڈنگ پاور والا, وہ کیوں رہے گا مارکیٹ کے اندر, میں کیوں نہیں رہ سکتا, وہ کیوں رہ سکتا ہے؟ اس کے پاس سرمایہ ہے, سرمایہ کہاں سے آیا اس کے پاس؟ آپ کا, آپ کا سرمایہ. آپ جمع کرواتے کیوں ہو پیسے ایسے اداروں کے اندر جو آپ کے پیسے سود پر دیتے ہو؟ آپ کہیں گے انتیا مشین لے لیے کیا کرو, کس کے پاس جاؤں؟ اس کے پاس چاہیے جس سے آپ کو سرمایہ ہے. آپ کو انڈسٹری بڑھانی ہے, آپ کو سولوشن چاہیے, یہ چھوٹے بڑے سب کے لیے. ہمارے دارو اسلام میں ایک عام آدمی آیا ٹھیلا لگاتا تھا, آپ اس کو کیا 10-20-25 ہزار کی ضرورت ہوگی, یہی ہوگی نا, کوئی چیز کو لینی ہوگی. اب اس کو کسی نے کہا کہ جناب 25 ہزار میں سے لے لو, انٹرسٹ پیمنٹ کر دینا. وہ خود خدا والا تھا, وہ دارو اسلام میں آیا, دارو اسلام اہل سنت میں, رو کر اس نے کہا کہ مجھے یہ پیسے چاہیے اور مجھے اس طرح پیسے مل رہے ہیں, کوئی حل بتائیے میں لے لوں. تو انہوں نے جواب دیا بھائی کام کرو, آپ کو 25 ہزار روپئے چاہیے, مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, ٹھیک ہے, اور وہ آپ کو 25 ہزار روپئے اتنے انٹرسٹ پہ دے رہا ہے. آپ کو سامنے چیز خریدنی ہے نا, 3 سال کے بعد جا کر وہ 25 ہزار کی چیز آپ کو 35 ہزار کی ہو جائے گی نا, پیمنٹ کرتے کرتے انٹرسٹ پیمنٹ کریں گے, دوسرا کہ 10 ہزار روپئے آپ نے 3 سال میں زیادہ پیمنٹ کر دی ہے. میں ایگزامپل دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, یا 9,000 سے زیادہ ہو گئے سال کے تین، ان 10,000-35,000 کی وہ آپ کی چیز ہو جائے گی. آپ ایک کام کریں، کسی کے پاس 25,000 روپے ہوں اس کو کہیے کہ وہ آپ کو چیز دلا دے. دیکھیے یہ حل، آپ کو حل چاہیے نا، اس کو کہو آپ 25,000 کی چیز دلا دیں، 25,000 کی چیز خریدے گا. اب وہ 3 سال کے ادھار پر آپ کو 35,000 میں بیچ دیں. آپ کو 3 سال میں پیمنٹ کر رہی ہے نا، تو 3 سال کے ادھار پر آپ کو 35,000 میں بیچ دے گا. تو آپ نے وہ چیز 35,000 میں خریدی ہے، 25,000 میں لے کر اس کو 10,000 میں سود نہیں دیے، وہ چیز اس نے 35,000 میں آپ کو بیچ دی. کیونکہ قرضے ادھار آپ مال کر کے مہنگا بیچتے ہیں نا، ادھار مال سے مہنگا بیچا جاتا ہے، نہیں بیچا جائے گا مارکیٹ کے اندر. کہ بس ایک سے لوگے تو یہ چیز میری 10,000 روپے کی ہے، اور اگر آپ 1 مہینے کے بعد پیمنٹ کرو گے تو یہ چیز میری 12,000 روپے کی ہے. ٹھیک ہے، جائیے 10,000 کی چیز اگر ادھار بیچی نہیں ہے تو یہ کیسے بیچ رہے ہیں نا، کہ یہ چیزیں 12,000 کی آپ کو بیچ رہا ہوں، اور وہ 1 مہینے کے ادھار پر 12,000 کی روپے کی چیز ہی خرید کر آپ کو 12,000 روپے ہی دے رہا ہے. قرض پر زیادتی کا نام سود ہے، آپ قرض پر زیادتی نہیں لے رہے، آپ بیچ اس کو 12,000 کے ہیں. 2 سال کے بعد 1 سال کے بعد آپ کو جتنے ملنے اتنی کوسٹ کے اندر آپ چیز بیچ کیوں نہیں دیتے، اس کی بات سمجھ جائے گی، اس کو آگے مل گیا ہوگا، اس نے وہ چیز لی اور اسے خریدی. آپ جس کی چیز تھی اس کا بھی پیسہ لگا مارکیٹ میں، اس کو نفع بھی ملا، سود سے بھی وہ بچ گیا، اور اس کو اپنی مطلوبہ چیز بھی مل گئی. بچنے کی صورت موجود ہے. یہ مسئلہ میں نے آپ کو اس لیے بیان کیا کہ تاجر ہے نا تاجر، میں نے مفتیان کرام سے بات کی ہے، علماء کرام سے بات کی، آپ نے اسے آج کے بیان سے پہلے کی بات کر مجھے اسے سنیں پہلے بات کی. ایک ہی ایک علماء بھی ہے، مطلب اس بارے میں بڑے متفقیر ہے کہ تاجروں سے بات کرو تو ایک ہی بات کرتے ہیں، مولانا صاحب بس چھوڑ نہیں سکتے والا صورت بتاؤ، مولانا صاحب کو جائز صورت بتاؤ. ارے بھائی یہ آپ بتائیے کہ کیا ہر معاملے کی جائز صورت نکال لو گے؟ جو چیز قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ناجائز فرما دی، حرام فرما دی، نس قطعی سے ثابت ہے کہ حرام ہے، نس قطعی سے ثابت ہے کہ یہ ناجائز ہے، آپ کے چاہنے پر وہ چیز جائز کیسے ہو جائے گی؟ چند ایک میٹر آتے ہیں جو حالات اور معاملات کی تبدیلی کے بعد اس کو بحث کی جاتی ہے، اس کو مطلب اس کو تحقیق کی جاتی ہے، ہر چیز نہیں ہے، اور بے شمار ایسے مسائل ہیں جو نس قطعی سے ثابت ہے حرام ہے، ناجائز ہے، نہیں ہو سکتا، یہ جائز کبھی نہیں ہو سکتا. کوئی ایسی صورت نکال لیجیے کہ نماز فرض نہ رہے، عام حالات جیسے ہماری ہوتی ہے، نماز تو فرض ہے ہی نہیں، تو کہاں سے نکال کر دے گا بھائی یہ سب چیزیں؟ ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں وہ چیز نہیں چھوڑی، یعنی ہم کہتے ہیں کہ اسلام میرے پیچھے چلے میں اسلام کے پیچھے نہ چلوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں مارکیٹ میں بیٹھا ہوں، بازار میں بیٹھا ہوں، مجھے اسلام کے اصولوں پر ہی چلنا ہے، اسی کے پرنسپلس کو اپنانا ہے، اس کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی. تو یہ میں نے مثال میں پیش کی ہے، 25,000 روپئے والی ہے، میں نے آپ کو اس میں پیش کی کہ اگر آپ کو سرمایہ چاہیے تو جس کے پاس سرمایہ اس سے لے، آپ آپ رہے گا جناب ہم اس سے لے صبح، اعتراض میرے ذہن میں آیا ہے، آپ اس کو آپ کہیں گے آ کے میں اس سے 50,00,000 روپے لیتا ہوں، تو جو مجھے 50,00,000 روپے دے گا وہ کہے گا کہ یہ تو میرے پیسے کھا جائے گا، میں کیسے دوں اس کو، میرے پیسے کھا جائے گا، یہ 3 سال میں مجھے 50,00,000 واپس نہیں وہ کرے گا. یہ بات آتی ہے، اور یہ کیوں پیدا ہوا؟ یہ بجاوٹ، یہ کیوں پیدا ہوا؟ دھوکا، ہماری تجارت کے اندر دھوکا ہے، ہم دھوکے باز ہو گئے، جو ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، جھوٹے ہو گئے، جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، بد عہدی کرتے ہیں. جبکہ مسلمان کی تجارت کا پورا امتیاز یہ ہے کہ جو کہتا ہے وہ کر کے دیتا ہے، جو بولتا ہے وہی دیتا ہے، خیانت نہیں کرتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا. ہمارے یہاں پیسہ لیا، اب پتا ہے، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ فلا فلا چیزیں بیچ کے میرا قرضہ اتار سکتا ہے، یہ فلا فلا چیز کروں کر کے میرا قرضہ اتار سکتا ہے، لیکن یہ میرا قرضہ نہیں اتار رہا. آپ لوگوں کے قرضے دبا کر دیتے ہیں، خود پیسے والا بننا چاہتے ہیں، میری کوئی چیز نہ جائے، یہ صبر کرے، یہ برداشت کرے، یہ کیوں ہوتا تو صبر نہیں کرتا. آپ کے کروڑوں اربوں روپے لوگوں کے خود دبا لینے سے، پھر اس کو آئے نہ کہ انٹرسٹ کے طور پہ پیمنٹ کر لینے سے، اب بھی اگر مارکیٹ میں کرائسس نہیں آئیں گے تو کرائسس کب آئیں گے؟ دونوں تو بن گئی نا، گناہوں کی نظر ہوگی دولت. تو یہ بات سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرے پیسے نہیں دے گا تو مجھے بتائیے کہ اگر آپ کسی سودی ادارے سے پیمنٹ لیتے ہیں 50,000 روپے یا اگر وہ شیورٹی لیتا نہیں لیتا, کون سا ایسا ادارہ جو بغیر شیورٹی کا وہ 50,000 روپے دے رہا ہے؟ آپ کا چہرہ دیکھے گا جناب بہت اچھا چہرہ کبھی بھی اچھا سیلا بھی چوڑا ہے, چلو اس کو 50,000 روپے دے دو پیپر میں سائن کروا لیا. کبھی ہوا ہے کیا؟ کبھی نہیں ہوتا. اور جس ادارے سے بھی لیتا ہوں وہاں تو کوئی نہ کوئی شیورٹی تو لیتا ہی ہے نا, کوئی نہ کوئی گارنٹی تو لیتا ہی ہے, اس کو کوئی نہ کوئی پیپر تو سبمٹ کراتے ہیں اپنے. میں کہتا ہوں کہ جو کام آپ سودی ادارے سے کر رہی ہے کام کسی مسلمان سے کیوں نہیں کر رہے آپ؟ اس کو دے دیجیے اپنی پراپرٹی کے پیپر, لکھت فرق کر لیجیے, گواہوں کے سائن لے لیجیے. طریقہ کار یہی ہے نا کہ بھائی اتنے عرصے میں آپ کو پیمنٹ کروں گا, اگر میں آپ کو پیمنٹ نہیں کر سکتا تو میری یہ چیز آپ اتنے عرصے میں دے دیجیے گا, بیچ کر بھی جتنے پاؤ بیچ کے سارے نہیں دمک کھا جائیے. کھانے کا انداز ہے یہ بھی غلط ہے, میں اسے سارے پیسے کھا جاؤں گا. بس چوکھا جاؤ گا یار, آپ کا پیسہ ہے اس کا پیسہ اس کا پیسہ اس کا, آپ کا جو پیسہ آپ لے لیجیے بچے اس کو واپس کر دیجیے. کیونکہ 3 سال کے بعد اگر پراپرٹی کے کسی پیپر آپ نے رکھے 3 سال کے بعد, آگے 50 لاکھ ہے پراپرٹی 7 لاکھ میں بکی 10 لاکھ روپے آپ اس کو دے دیجیے, 50 لاکھ روپے آپ رکھ لیجیے, اس میں بھی زیادتی لینے کی ضرورت نہیں ہے. انداز اگر ہم چاہیں اختیار کر سکتے ہیں, قرضہ وقت پر واپس کرنے کی ترکیب بنائیں, قرضہ وقت پر واپس کرے. یہ قرضہ وقت پر واپس نہ کرنا یہ بحران کا سبب ہے, جعلی مال بنانا یہ بحران کا سبب ہے. اگر میں بعض مالیہ کی مخصوص طبقوں کی بات کروں تو ان کا نام مارکیٹ میں خراب ہو گیا, ان کی انڈسٹری مارکیٹ میں بدنام ہو گئی. ان سے مال نہیں لینا, اس برانڈ کا مال نہیں لینا, اس ملک کا نام نہیں لینا, فلاں ملک کا مال نہیں لینا, فلاں قوم سے مال نہیں لینا. کیوں؟ وجہ کیا؟ بددیانتی, خیانت, جھوٹ. دیکھیے صرف سودی نہیں ہے ہر جگہ پر, مختلف اسباب ہیں, ہر کوئی سود میں مبتلا بھی نہیں ہے. لیکن معافی شرط لگا دینا, اب یہ میں کس طرح پہ بیس میں جاؤں, بے سلام بے تاتی, پھر خیار شرط خیار, یہ ساری بیسے ہیں بے شرح کی, یہ ساری بیسے میں اتنے سے اجتماع میں نہیں سمجھا سکتا. ان تم تین چیزوں کو محسوس کریں اور اپنے اندر رشوت کو ختم کریں. لیجیے رشوت, ذہن بنا لیجیے, جھوٹ نہیں بولوں گا, ذہن بنا لیجیے, جو وعدہ کروں گا پورا کروں گا, ذہن بنا لیجیے, جو کہا ہے وہی دکھاؤں گا. اب آپ کام میں تبدیلی کر کے کپڑا نہیں بیچتے, بتائیے نا. کہتے جناب 60% یہ ہے, 70% ہے, 40% یہ, 63% یہ, 35% یہ, پولنڈ کا کتنا, 65%, 35%. کیا یہ جھوٹ نہیں بولا جاتا کپڑے کے اندر؟ تانا بانا میں جھوٹ نہیں بولا جاتا؟ کیا یہ برتن بناتے ہیں, یہ بناتے, سونا بناتے, فلاں چیزیں بنا دیتے, جھوٹ نہیں بولتے؟ کہتے کیا بیچتے کیا؟ اب جھوٹ جہاں بولیں گے, دھوکہ جہاں دیں گے, وہاں پر اب کرائسس نہیں آئیں گے تو کیا آئے گا؟ پراپرٹی بیچتے جھوٹ بولتے ہیں, جو پراپرٹی بکواتا وہ جھوٹ بولتا ہے, جس کو آپ کے ساتھ آ گیا جھوٹ بول کر جاتے بات ہوگا. جھوٹ کیوں بولتے یار؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رزق دیا وہی ملے گا, جو آپ کو ملا نا وہ آپ کو ملنا تھا, اگر آپ سچ بولتے تب بھی وہی ملتا. آپ نے اپنے حصے سے زیادہ نہیں لیا, یہ تو آزمائش تھی آپ کی کہ اپنے حصے کا رزق آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی نافرمانی کر کے لیتے ہو, کسی فرما برداری کر کے لیتے ہو. یہ تو چھوٹے سے چھوٹے ٹائم کے لیے وہ تو ٹائم نہیں, یہ آزمائش آئی تھی کہ صرف آپ سلپ ہو گئے, آپ جھوٹ بول گئے. جی ہاں, آپ جھوٹ بول کے ہار گئے, فیل ہو گئے. آپ غلط تیاری نہیں کرتی, اگر آپ سچ بول رہے تب بھی میرا رب تمہیں اتنا ہی رسک دیتا جتنا تمہارے جھوٹ بولنے میں تمہیں رسک ملا تھا. سچ بولتے کیونکہ رسک اتنا ہی ملتا ہے جتنا مقدر ہے. آپ میرا رسک نہیں لے سکتے, میں آپ کا رسک نہیں لے سکتا. تو وہ کہاں گیا؟ رب پر بھروسہ کدھر گیا؟ تو کیا کپڑا, کیا پراپرٹی, کیا انڈسٹری, کیا تجارت, کیا یہ کیا یہ, جھوٹ دھوکا بس کاٹو. یہ آیا سیدھا سیدھا بولا بڑا تھا لگتا ہے, اس کو بیچو کاٹو, بیچو کاٹو, اس کو بیچو کاٹو. ارے کیوں کاٹو؟ ارے کس کو کاٹ رہے ہو؟ تمہارا مسلمان بھائی ہے, حضرت یونس بن عبید رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑے زبردست بزرگ تھے، ان کی دکان پر 400 حلے کا جوڑا تھا، 400 حلہ 400 درہم کا جوڑا تھا، حلہ تھا چنگی لباس، یہ کہیں گے کسی کام سے ان کا بھتیجا دکان کرتا، سنیے میری توجہ کے ساتھ، ان کا بھتیجا دکان کرتا، یہ واپس آ رہے تھے کہ راستے میں دیکھا تو ایک گھاس ان کے ہاتھ میں ان کی دکان کا جوڑا تھا، پہچان تھی ان کی پاس کہ میرا یہ پاس یہ مال ہے، اسے کہا کتنے میں لیا، بولے 400، ان کو پتا تھا یہ 400 کا نہیں تھا، یہ تو 200 والا ہے، میری دکان میں جو 200 والا جوڑا ہے وہ ہے، یہ 400 والا نہیں ہے، اس نے کہا بھائی یہ تو 400 والا نہیں ہے، یہ تو 200 والا ہے، اس نے کہا ہمارے شہر میں اس کی قیمت 500 روپیہ ہے، میں 400 میں تو یہ بولا نہیں، یہ 400 کا ہے ہی نہیں، میرے ساتھ یہ 400 کا ہے ہی نہیں، یہ 200 کا ہے، اب وہ بحث ہو گئے، بولا نہیں، یا تو آپ بے بس کریں اپنا سودا کینسل کرے، یہ لو 400 واپس لے لیں، یا پھر 200 روپئے واپس لیں، اب بیس ہو گئے، اب اس سے پکڑ کر وہ دکان پہ لے گئے، اور دکان پہ لے جانے کے بعد ان کو 200 روپئے واپس کیے، اور وہ 200 میں چیز بیچی، اور اپنے بھتیجے سے ناراض ہوئے کہ تم نے چند سکوں کے لیے مسلمانوں کی خیر خواہ کا کیوں نقصان کیا، اس سے کہا میں نے اس کو کب بولا تھا کہ 400 یا 600 کی چیز ہے، میں نے اس کے سامنے رکھا، اسے 400 میں لے لیا، آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کے لیے وہ پسند کیوں نہ کیا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، یہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتا ہے، اے معیشت کی دوران جو رونے والے میرے آقا کے رشا کو پسند کر بھائی کے لیے پسند کرو گے، تمہاری معیشت کا بحران ان شاء اللہ بڑھے گی، تمہارے کاروبار برکت میں برکت ہوگی، تمہیں رب تعالیٰ پہ ربی کے سفر کے میں سکون کی دولت عطا کرے گا ان شاء اللہ، جو بھائی پسند کرو، ارے کون مسلمان اپنے لیے پسند کرتا ہے، کون شخص اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ مجھے کوئی ملاوٹ والا مال بھی نہ دیا جائے، مجھے سود پر بیٹھے دیا جائے، مجھے رشوت دی جائے، مجھے جب میں جاؤ تو میرے جیب کو خالی کروا دیا جائے، آپ اپنے بچے کو شاباشی دے رہے کہ آپ کے بچے کا دے کر کاروبار مت کر، تو اور تیرا کنبا سب کے سب بے سکونی کی خرید و فروخت کی شرائط تو خرید و فروخت کے مسئلے بھی جگہ پڑے، لیکن یہ جو اخلاقیات کی خرابی ہمارے بازارے میں ہے اس کو علاج کریں، اس کے علاج کی طرف آئے، یہ بہت ضروری ہے، اب بج رہے ہیں 5:30 بج گئے، وقت کافی آگے نکل گیا ہے، اسباب بہت زیادہ ہے، مواد میرے پاس بہت زیادہ ہے، لگتا نہیں ہے کہ میں پورا کر سکوں، ایک اخلاقی ذمہ داری کرتا چلوں، کے لیے راشن کے لیے اپنے مستقبل کے تحفظ کے لیے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اسلام نے ترغیب ہمیں دی ہے کیونکہ یہ اسلام کا ایک خوبصورت لیسن ہے, ایک درس ہے کہ اسلام ہمیں آگے کی زندگی کا درس دیتا ہے. غیر مسلم نے یہی زندگی اختیار کی ہے, اس کے لیے یہی ہے, آگے اس کا عقیدہ ہی نہیں ہے. مسلمان کا عقیدہ ہے آگے کا, روز جزا کا, قبر و حشر کا. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو یاد دلا دوں, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کون ہے جسے اپنے سے زیادہ اپنے ورثہ کا مال پسند ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا مال پسند ہے, تو ارشاد فرمایا تیرا مال وہ ہے جو تمہیں آگے بھیجا. تو آگے کیا بھیجا؟ اب آگے بھیجنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ یتیموں کو, مسکینوں کو, رشتے داروں کو, ناداروں کو دیجیے, تنگ دستوں کو ڈھونڈیے. آپ کے پاس ان کے پاس ہے, ان کے پاس اب بھی ہے, اب بھی ہے, اور جن کے پاس نہیں ہے نا وہ بھی دے, سب کا دینے بھی کیا رہ گیا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تعلق دولت بننے سے نہیں ہے, آئیے آج گلے سے بھی دور کر دیجیے اپنی. خطبہ دے رہے تھے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, دوران خطبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے شخص کو دیکھا جو سکر گئے سب کا دو, ایک شخص اٹھا اس نے کپڑا اس کو دے دیا, سکر گئے سب کا دو. اب جس سے وہ دو جو کپڑے ملے گا جس کے لیے سکر مانگا جا رہا تھا, تو میرے پاس دو آگے میں نے ایک سکر کر دیا. ارشاد فرمایا کہ یہ تیرے لیے اعلان تھا, تو دے یہ اعلان نہیں تھا, تو رکھ لے یہ دونوں جوڑے اپنے پاس. اب بتائیے کون سی دولت تھی وہ صدقہ کرنے کے لیے؟ بھائی صدقہ دینا ہے, رشتے داروں سے جو کپڑے تعلق کر کے بیٹھے ہیں, بچوں سے امی سے, ماں سے, باپ سے, بہنوں سے, یہ جو رشتے توڑ کر بیٹھے ہیں نا, یہ بھی ایک بچا ہے رشتے برکت اٹھانے کی. حدیث کے پاس اس میں دار ہے اور حدیث پاس میں مضمون موجود ہے, اگر تم اچھی موت جب یہ ماحول پیدا ہوگا, ہم تو وہاں خرچ کرتے ہیں جہاں ہماری شہرت ہوتی ہے, یا فوٹو کھینچتی ہے, فوٹو اخبار میں آئے تھے اتنے روپئے لے لیے, میری بہن اپنا شور میں زیادہ بناؤ کہ کہیں ہمارا پڑوسی بھوکا نہ سو جائے. وہ مومن نہیں کہ جو خود رات کو پیٹ بھر کے سوئے اس کا پڑوسی بھوکا سو ہو ایسی چیز باہر ہوتے تو کھا کر کہ پڑوسی کا بچہ دیکھے تو اس کے اندر احساس پیدا ہو. یہ اسلام کی تعلیمات رہیے. اگر آپ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں, اپنے بھائی کا خیال رکھیں, اپنی بہن کا خیال رکھیں, اپنے بچوں کا خیال رکھیں, کچھ نہ کچھ دے دیں, ہاتھ ہلکا کر دیں, ارے اس دیکھا اتنا روپیہ بڑا ہوا ہمارے پروجیکٹ کے اندر, ہمارے اداروں کے اندر کچھ سے کھائیں, دو بھائی دو نہ بانٹے نا, اللہ کی راہ میں تقسیم دے رہے, یہ نہیں کہ سارا کھا کے دے دیں, لیکن دینا تو چاہیے, دے ہی نہیں رہے نا, دے ہی نہیں رہے, غریب غریب غریب مر رہا ہے, غریب پیس رہا ہے, جا کے ڈھونڈو تو نیکی کے کام میں, نیکی کے کاموں میں خرچ کیجیے, برکت چاہیے نا, معیشت بحالی چاہیے نا, آئیے نا عملی طور پر عمل قدم اٹھائیے نا, عملی طور پر قدم اٹھائیے, تکلیف ہے نفس کو بھاری ہے لیکن رب کی رضا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں زیادہ محبوب ہے, اگر تم نیکی کو پانا چاہتے ہو, بھلائی کو پانا چاہتے ہو تو جو چیز پسند ہے وہ دیجیے, جو چیز میرے کام کی نہیں وہ اٹھا کر دیجیے کہ چلے کیا کہہ سکتا ہوں. تو یہ معیشت کی بحالی اور آپ کے رشتے برکت کے مدری پھول ہے, ان کو اختیار کیجیے, پھر آئیے انفرادی اصلاح پر, اپنا کھانا اپنا پینا اپنا رہن سہن سادہ کر دیجیے, آپ کو معیشت کی بحالی چاہیے, اسباب حل چاہیے, کیسے کھا سکتا ہوں. حضرت یوسف علیہ مدینہ والے السلام کے دور میں جو قحط پڑا, آپ نے اپنی خوراک کسی اب کتنی کم رکھی, لوگوں نے کہا حضور جو قوم نہیں کھا رہی تو میں کہاں سے کھاؤں, اخلاقیات اخلاقیات, آپ کی قوم آپ کے بھائی بھوکے تندرست ہیں پریشان ہیں, یقین مانے پریشان ہیں, سفید پوش ہے وہ پریشان ہے, اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, علاج نہیں کروا سکتا, وہ زکات بھی نہیں مان سکتا, اور آپ ہیں جو ہے ان کے لیے کہہ رہا ہوں, جو دیتے اللہ تعالیٰ نے دینا قبول فرمائے, دیجیے, اپنے آپ کو صرف دولت میں رکھنے کے خواب مت دیکھیں, ہم اپنی امت آقا کی امت کو دیں, دیکھیں زکات ایک نظام میں کہتا ہوں, اگر یہ سرمایہ دار درست زکات ادا کرے کوئی مسلمان انشاءاللہ شاء اللہ بھکاری نہیں رہے گا, درست زکات ادا کی جائے, معیشت کی بحالی چاہیے, آپ کو پرچیزنگ پاور بنانی ہے نا, پرچیزنگ پاور کہاں سے بنے گی, پیسہ مند ہو گیا ہے, پیسہ دیواروں کے اندر قید ہو گیا ہے, پیسہ نوکر سے بند ہو گیا ہے. اخلاقیات کے حوالے سے میں شرعاً جائز و ناجائز کو حرام اور اللہ کا کلام نہیں کر رہا, تقسیم کیجیے, اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے, نیکی کے کاموں میں خرچ کیجیے اور آگے کے لیے دیجیے, مسجدوں میں جا کے خرچے اٹھائیے, انشاءاللہ آپ کی معیشت برکت ہوگی. خود علم دین سیکھیے, کبھی سے پاس میں آتا ہے جو علم دین کے لیے چلتا ہے علم اللہ تعالیٰ اس کی معیشت سے برکت عطا فرما دیتا ہے. آئیے اسی طرح اپنی تقریبات کو سجا کر دیجیے, آپ سب کچھ کر سکتے جو آپ کے ہاتھ میں جائز طریقے سے, لیکن اپنی تقریبات کو سادہ کیجیے, اوروں کا خیال کیجیے, سادگی اختیار کیجیے. پھر ایک ایسے مسئلے کی طرف لے کے جا رہا ہوں جو واقعی حرام ہونا چاہیے, وہ ہے مقرب اخلاق فلم انڈسٹری لے لیجیے. کروڑوں روپے اس کو سالانہ لیتے ہیں, کروڑوں روپے, اور اس کے دیکھنے پر کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں. آپ میری بات پر اعتماد کریں گے, مانیں گے؟ کروڑوں اربوں روپئے اس معیشت پر خرچ ہوتا ہے اور کروڑوں اربوں روپئے اس کو دیکھنے پر خرچ کیے جاتے ہیں. یہ روپیہ اگر بچ جائے تو اس قوم کا بھلا نہ ہو جائے. خاص خاص خاص اسراف حرام ہونا چاہیے, یہ خرچ اللہ کی نافرمانی پہ خرچ کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے واضح لوگوں کو منع کر دیا, اسراف نہ کرو, کھاؤ پیو اسراف نہ کرو, حد سے نہ بڑھو. سری اسراف ہے, سری اسراف. پھر دیکھیے معیشت میں کیسے ترقی ہوتی ہے, پرچیزنگ پاور جب تک نہیں بڑھے گی نا, لوگوں کی قیمتیں خرید نہیں بڑھے گی, آپ کی ڈیمانڈ نہیں بڑھے گی. آپ بھلے اپنا مال کتنا ہی بنا لو, لوگوں کے پاس پیسہ نہیں, کہاں سے خریدیں گے؟ پھر مال سنبھالنے کے لیے, آپ کو دوسرے مال کے لیے مینٹیننس کے لیے اس کے لیے آپ کو پیسے چاہیے ہوں گے, اور پھر یہ سارا نظام برباد ہو جائے گا. اب میں یہی عرض کروں گا کہ پیغام تو بڑا قبیل ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اگر ہمیں لگے جس طرح معاشرہ اللہ دیکھے, مجھے یقین امید نہیں تھی کہ تین سے لے کر یہ تقریباً پونے چھ بج رہے ہیں اور اتنی دیر میں آپ بیٹھ جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور آپ کی میرا اس سے آپ کے دین سے محبت ہے. آپ کو آپ کے دین سے, آپ کے مذہب سے, اور خصوص آپ کو آپ کے دعوت اسلامی سے محبت ہے. کیا آپ اتنی دیر بیٹھتے ہیں, نہ جانے مدنی چینل پر کہاں کا لوگ سن رہے ہوں گے, نہ جانا آپ کے اتنے کمنٹ میں ہوں گے, آنا جانا ہوگا, اب یہ سارے ہوتی ہی رہے گی. اس پر اپنی انڈسٹری چلمات حاصل ہونے سے ہم اپنی حرام کو حلال کر سکتے ہیں, تھوڑے سے جملے تبدیل کرنے, تھوڑا سا وے آف ڈیلنگ چینج کرنا ہے. درست ہو جائے گا انشاءاللہ شاء اللہ. اس کے لیے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیے. حضور اس طرح کے میسجز بھی آ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ بہت لطف بھی آیا اور سیری حاصل نہیں ہوئی, دوبارہ بھی اس طرح کی کوئی نشست ہو یا اس کا کوئی مستقل حل بھی مل جائے کہ یہ تجارت کرنے میں جو اتنی ساری خرابیاں ہیں, تو کوئی دعوت اسلامی نے جہاں ہماری یہ خیر خواہی فرمائی اور ہمیں یہ اجتماع کا موقع دیا, ہمیں یاد کیا, تو اس کا کوئی مستقل اول جو ہلکے نا وہ تو کرنے چاہیے, انفرادی حل. میں نے کہا نا یہ بدل دو, وہ بدل دو, یہ نیچے کر دو, اوپر کر دو. نہیں میں بدلا, میں خود کو نہیں بدل سکتا, ساری دنیا کیا بدلنے چلا ہوں. تو یہ بھی غلط ہو رہا ہے, یہ بھی غلط ہو رہا ہے, یہ رسم غلط ہے, یہ رواج غلط ہے. جب میرے گھر میں دعوت ہوتے سارے رسم اور رواج میرے گا بدل جا سب موجود ہوتے ہیں. اور اگر مجھے وہ آ کر سمجھایا کہ حضرت آپ نے تو منع کیا تھا یہ نہیں ہونا, یہ کیا کرے بھائی بچوں کے ہاتھ میں دو. میں بیٹھا ہوا ہوں آج سب ابھی تو میں بیٹھے اسی میں میدان میں آ کے ساری باتیں کر رہے تھے آپ, جب اپنے گھر پر بات ہے کونے میں آ گئے, اپنی بدلنے کی بات کر رہے ہیں. بدل میں بدلوں گا انشاءاللہ. میرا یہ نعرہ ہے کہ میں سدھرنا چاہتا ہوں, اور سدھرنے کے لیے الحمد للہ میں اب اپنے اس جو باتیں بیان ہوئی, جو قرآن اور حدیث و شریعت کے مطابق بیان ہوئی, میں اس پر عمل کی نیت کرتا ہوں. اب آئیے حل, جو آپ کے لگ بھگ اداروں میں انڈسٹریز وغیرہ میں, اچھا یہ ڈپارٹمنٹ ایکسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے, اچھا یہ اسٹور ڈپارٹمنٹ, یہ سپروائز ڈپارٹمنٹ, یہ مینٹیننس ڈپارٹمنٹ, یہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ, یہ تو مالیات ہے بھائی اکاؤنٹس ہے, پیٹ کر دیے جب نقصان ہو جائے ہم جائے ٹھیک ہے. یہ مرچنڈائزنگ ڈپارٹمنٹ ہے, اچھا یہ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے, یہ سارے ڈپارٹمنٹ دیکھے. اب میں سوچتا رہا یہ سارے شعبے سے بنائے, سب سے پہلا سوال تو یہ تھا کہ جو کچھ کر رہا ہے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. سارے شعبے بنائے, اسلام کا تو وہ شعبہ ہی نہیں بنایا. اس کے پاس ایک پیپر آیا, اس کو میل آئی, بالکل ایل سی آئی, کوئی ٹرمس اینڈ کنڈیشن آ گئے, اس کا ایکسپورٹ آرڈر آ گیا, امپورٹ آرڈر آ گیا, شرط اپنے عملے کو بلایا, اس میں آپ کا مرچنڈائزر بھی آ گیا, آپ کا مطلب کہ مینیجنگ ڈائریکٹر بھی آ گیا, آپ کی کوسٹنگ والا بھی آ گیا, سارے آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گئے, سب کو آپ دکھا رہے کوپنگ, یا ذرا دیکھیے کیا ہے کیسے ہوگا, نفع کتنا ہوگا, کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے, پروڈکشن ٹائم پہ ہوگی نہیں ہوگی, وارے میں آئے گا نہیں آئے گا, نفع ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ تو نہیں ہوگا, وہ تو نہیں ہوگا, کیا ہوگا, بیچنگ کیسے کریں گے, کیسے کریں گے, سر ایسے ایسے ایسے کریں گے. اچھا ٹھیک ہے, چلو بہت پیسہ بچ رہا ہے, چلو سائن کرو, آرڈر دے دو. بھائی آپ نے سارے شعبے بنائے, شرع رہنمائی کا شعبہ ہی نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں, ہمارا سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو کرنے جا رہا ہوں یہ جائز ہے یا نہیں ہے, ناجائز ہے. کروڑوں کا فائدہ ہے میرے کس کام کا, میرے ناچ بھی نہ مروج کرو آپ کے بچے ناجائز ہو. میں اپنے بچوں کو آرام نہیں چاہیے, میں تو حلال کماؤں گا بھائی, حلال کے لیے آپ کو کون بتائے گا, مفتی بتائے گا, شرعی عالم بتائے گا, اور کون بتائے گا, اس کے پاس آپ رابطہ نہیں ہے. سارے نمبر آپ کے انڈیکس کے اندر موجود ہیں, نہیں ہے تو دارال حسنین سنت کا نمبر نہیں ہے. آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے مولانا دو, میں بھی آپ کو جواب دیتا ہوں ٹھیک ہے. آپ کی بات بہت اچھی لگی ہے, مولانا دے ہوں اپنے پاس تکلیف ہے, مولانا آپ کے پاس بیٹھا ہوگا, جی سر کیا کام ہے, ایک عالم آپ کو سر سر کر کے بلاتا رہے گا, آپ کو اچھا لگے گا. آپ ریٹرن فائل کرنے کے لیے بڑا وکیل رکھتے نہیں رکھتے, اپنے آفس میں رکھتے ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کمپنیاں اپنے آفس میں رکھتے ہیں, اپنے کام کر رہی ہوتی ہیں, ان کے اپنے ادارے ہوتے ہیں, آپ کو ریٹرن فائل کرنا ہوتا ہے, اپنے پیپر بھیج دیتے ہیں, وہ خود اپنے جمع کر آپ کو بھیج کر آپ سے پیسے لے لیتے, یہی کرتے ہیں نا. تو دعوت اسلامی نے شرع رہنمائی کے بعد اس کا کھول کے دیے ہوئے ہیں. اور یہ آپ سے پیسے نہیں لیں گے انشاءاللہ, شاء اللہ سبھی لینا کی رہنمائی کریں گے. آپ الحمد للہ دین اسلام ہے اور میں آقا کے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں, آقا کے ٹکڑوں پر آقا کا صدقہ کھاتا ہوں. سرکن اگر اندر ہوگا تو تھوڑا سامنے آ جائے گا تو اس کا شروع سے علاج ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اے سی پی کی یہ امیر سنت الحمد للہ میں مدنی یا رب العالمین. ابھی تو کوئی نکل کر گیا ہی نہیں, پھر یہ بارش کیسے نازل ہو گئی؟ ارشاد ہوا پیارے کلیم, جس کے گروہ کی وجہ سے بارش ہوتی گئی تھی اسی کی توبہ کے باعث میرا مسلا دھار کرم برس رہا ہے. سنتے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ معجزات انبیاء میں خوش آمدید کہتے ہیں. گزشتہ انبیاء علیہ السلام کو ایک یا دو معجزے عطا ہوئے اور حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہزار ہا معجزے عطا کیے گئے. پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں, آپ مدنی چینل پر سلسلہ فیضان انبیاء علیہ السلام ملاحظہ فرما رہے ہیں. حضرت سیدنا آدم صلی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سلوی اولاد سے قابیل اور حابیل بھی تھے. اس سلسلے میں ان عظیم ہستیوں کا ذکر خیر ہوگا جن کو افضل الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم صحبت بابرکت نصیب ہوئی. اللہ عز و جل اپنے اولیاء کرام کو ایسی ایسی روحانی قوتیں عطا فرماتا ہے کہ ان کے اشاروں سے گرتی دیواریں تو کیا چیز ہیں, بہنے والے دریاؤں کی روانی بھی پہنچ جاتی. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے. مدنی چینل کا سلسلہ کرامات اولیاء, اس میں ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں. اخلاق معمول یعنی خرقے عادت کا ظہور کسی ولی سے ہو اسے کرامت کہتے ہیں. نیچے رکھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ اس وقت مدنی چینل کے سلسلے مدرسۃ المدینہ بالغان کو ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف اس میں واقع فرق کرنا ہے, جیسے تا اور تو میں فرق, زا زال و میں فرق. بیٹے میں دیکھنا ہی رہیے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دکھائی امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل پر روحانی علاج کے سلسلے میں حاضر ہیں. مسلم شریف میں ہے کہ اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحت نشان ہے کہ ہر بیماری کی دوا ہے, جب دوا بیماری تک پہنچا دی جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے. اکثر مرتبہ کی شکایت ہے کہ ہم تھک جاتے ہیں, کام کاج کرتے تھکن ہو جاتی ہے, بہنیں اسلامی بہنیں تھک جاتی ہیں, یا قبضی سوج کا جو کوئی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وقت کرے گا ان شاء اللہ تھکن سے محفوظ رہے. لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے درس سننے سے اس کی برکتیں ظاہر ہونے کا اندیشہ ہے. مستاجوں کو کھانا کھلانے سلام کام کرنے والوں کے لیے جنت کے محلات جگہ لگانے کی دنیا ہے حاصل کے بارے میں قرآن و حدیث میں کس قدر ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا, کسی کی نعمت کو دیکھ کر زوال نعمت کی خواہش رکھنا یہ حسد ہے. اللہ کس دن پیدا ہوئے, ان کی تعداد کتنی ہے, یہ کہاں رہتے ہیں, کیا کھاتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں. یاد رکھ ہر آل آخر موت ہے, بن کے مت انجان, آخر موت ہے. اگر احکام شریعت کی پابندی کی اور نافرمانی اور گناہوں سے دور بھاگے اور دنیا نے اطاعت پر صبر کیا, یقیناً یہ جہنم کی آگ پر صبر کرنے سے زیادہ آسان. اس سلسلے میں ہم اولاد کی تربیت سے متعلق کچھ سننے اور سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے. مشائخ کرام کا یہ دستور رہا ہے کہ اپنے مریدین و طالبین کو ایک شجرہ شریف بھی عطا فرماتے ہیں. امیر علیہ سنت دامت برکاتہ میں عالیہ گلی گلی جاتے, مسجد مسجد جاتے, خود بھی قافلے سفر کرواتے. جیسے جیسے دعوت اسلامی کا کام بڑھتا گیا الحمدللہ اس کے شعبہ جات میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم, اس پہ فدا ہو بچہ بچہ یا اللہ میری جھولی بھر دے. دعوت اسلامی کے مدنی چینل کا مبارک سلسلہ دعوت اسلامی کہاں نہیں, الدعوت الاسلامیہ اين لا توجد, دعوت اسلامی وی آر ناٹ ان دا ورلڈ میں آپ مختلف ممالک میں ہونے والے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی جھلکیاں دیکھتے ہیں. اس سلسلے میں آپ دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دنیا کے مختلف ممالک کے اجتماعی ذکر و نعت کے مناظر دیکھیں گے. اسی سلسلے میں آپ مختلف ممالک کے مختلف رنگ و نسل کے اسلامی بھائیوں سے ان کے تاثرات سنیں گے. وَأَنَا أَتَلَذَّذْ عِنْدَمَا أُكَرِّرُ إِسْمَ شَيْخِنَا أَتَلَذَّذُ أَطْيَبُ مَا أَتَلَذَّذْ بِطَعَامِ الْحُلُو. فرما رہے ہیں کہ میں جب امیر اہل سنت کا نام لیتا ہوں تو میں لذت محسوس کرتا ہوں, اس سے زیادہ کہ جب میں کوئی میٹھی چیز کھاتا ہوں تو مجھے لذت محسوس ہوتی ہے. اب جہنم جنت اچھی بس وہ بھی ڈیجن بدار اصل موتی اللہ سے بجٹ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. آج مدنی مکالمے میں ہم نے اس موضوع کو شامل کیا ہے کہ تنگ دستی اور اس کے اسباب. آج بھی انتہائی ایک اہم اور دلچسپ موضوع پر ہمارا یہ مدنی مکالمہ ہے, اور وہ مکالمہ اس موضوع پر ہے کہ اسلام میں جادو کا تصور. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ روزمرہ کے معاملات میں پڑھی جانے والی دعاؤں میں سے دعائیں یاد کرانے کی کوشش کی جاتی ہے. وقال شریک ہوئے ہیں جو تاجر برادری ہے, ان میں جیولرز سونار, یان امپورٹر, ٹی امپورٹر, رائس امپورٹر, الیکٹرانک آئٹمس, کیمیکل مارکیٹ, سینیٹری, اسٹیشنری, کنفیکشنری, میڈیسن مارکیٹ, اسکریپ, ہوم ایپلینس, پلاسٹک ویسٹ, کاسمیٹک, ڈائن, فرنیچر, شو مارکیٹ, فٹ ویئر والے, بیکری, ہارڈ ویئر, سپر اسٹور, کیٹرنگ, موبائل, آپٹیکل, ٹیلرز, ٹریڈرز, گارمنٹس, اسٹیٹ ایجنٹ, شاپ کیپر, اسٹیل ورک, کلوتھ, پلاسٹک بیگس, ٹریول ایجنٹ, آٹو پارٹ, مل شاپ, بوتیک, کانٹریکٹر, پرنٹنگ, چکن, مٹن, فش, پرفیوم, عطر اینڈ ٹریکنگ کمپنی. یہ 45 نام آئے جو جن کے مختلف لوگ یہاں پر آج ہمارے اجتماع میں شریک ہیں. اور اس وقت یہ ہمارا سنت و برا بیان, یہ اجتماع الحمدللہ عزوجل مدینہ منورہ میں بھی سنا جا رہا ہے. مکہ المکرمہ, کوریا 3 مقامات, چائنا 4 مقامات, اس کے علاوہ انٹرنیٹ کے ذریعے کینیڈا, مصر, جاپان, موروکو, ہالینڈ, سوڈان, سویڈن, یو کے 9 مقامات, یو ایس اے 13 مقامات, کولمبو, کویت, بحرین, یمن, ہانگ کانگ, متحدہ عرب امارات, اس میں دبئی, عجمان اور ابوظہبی میں یہ سنا جا رہا ہے, ہند میں, ہند مکی, ہند بریلی, ہند بغدادی, ہند حبیبی, ہند قادری, ہند اجمیری, ہند اکتاری, ہند مدنی, اور ہند مدنی میں ان تمام جگہوں پر میں نام لوں تو بہت بڑے فہرست ہے, یعنی سمجھے کہ ہند کے بے شمار مقامات پر الحمدللہ اس وقت اسلامی بھائی جمع کر ہمارے اس بیان کو سن رہے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب مل کر اگر ہم کوشش کریں, اپنے اپنی اصلاح کی کوشش کریں, ہم انشاءاللہ تجارت کے اندر جو غیر شرعی معاملات ہیں اس میں تبدیلی لے آئیں گے. ہم نے تھوڑی دیر سوالات کے لیے بھی رکھے تھے, اگر تو ہمارے اسلام بھائی نے ترکیب بنائی ہوئی ہے, سوالات کی پرچیاں لی تھیں, تو اب جو سوالات یہ جس کو مائک دے رہے ہیں وہ انشاءاللہ کریں گے. صلوا علی الحبیب, انشاءاللہ عصر کی اذان ہوگی, ساتھ ہی نماز پڑھیں گے. ابھی تشریف رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میں جو ہوں ایک کپڑے اور یان یعنی دھاگے کا کاروبار کرتا ہوں, میں ایک تاجر ہوں. آپ سے سوال ہے کہ ایک تاجر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں اور امیر سنت کی بارگاہ سے آئے ہوئے مدنی پھول کے ذریعے عرض کرتا ہوں. ہمارے ایک تاجر ہیں حاجی روف, حاجی عبد الروف ان کا نام ہے, ان کی عمر ہے 49 سال. پچھلے دنوں انہوں نے مدنی قافلے میں سفر کیا اور واپس آ کر انہوں نے کہا کہ افسوس میں نے بہت تاخیر کر دی, اب مجھے احساس ہوا, یعنی ان کو قافلے میں سفر کر کے احساس ہوا کہ میں نے بہت تاخیر کر دی. اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اپنے عملے میں سے ہفتے باری باری اسلامی بھائیوں کو 3-3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروا رہے ہیں. ترکیب یہ ہے کہ ہر ملازم ماہانہ 3 دن کا مسافر بنے. تو یہ ایک ہمارے تاجر اسلام بھائی کا انداز تھا. یہ سب اگر آپ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں حصہ لینا چاہتے ہیں, لینا چاہیے, تو پھر خود مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کر لیجئے. آپ کے یہاں جو ملازم ہیں انہیں مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا جدول دے دیجئے کہ بھائی اس مہینے آپ جاؤ گے, اس مہینے آپ جاؤ گے, اس ماہ آپ جاؤ گے, تو انشاءاللہ تھوڑے دنوں کے تھوڑے عرصے میں آپ کے سارے عجیب جو مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں گے. اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے عجیب کے اندر بھی دیانت پیدا ہوگی, اس کو بھی سمجھ آئے گی کہ مجھے سیٹ کی کیسی وفاداری کرنی ہے, اور انشاءاللہ مل جل کر شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہمارا کاروبار چلتا چلا جائے گا. اسی طرح ہفتہ وار اجتماع میں آپ اپنی گاڑیاں بسیں روانہ کیجیے, خرچہ اٹھا لیجیے, کیا حرج ہے؟ آپ کے دکان سے ہی آپ کے ملازمین کی گاڑی فیدان مدینہ آ جائے جمعرات کو. اسی طرح دیگر جو دعوت اسلامی کے مدنی کام ہیں اس میں آپ رخصت دے دیجیے اپنے ملازمین کو, بلکہ رخصت کیا دیجیے, میں کہتا ہوں آپ خود آئے نا کہ چلو بیٹا ابھی اثر سے مغرب ہمارے علاقے میں نیکی کی دعوت ہے, میں بھی چلتا تم بھی چلو, کیا رہا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے نیکی کی دعوت دے دیں گے, آپ نکال سکتے ہو ملازم کو نکالیے. یعنی خود بھی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں آ جائیے اور اپنے ملازمین کو بھی سفر کرائیے، انشاءاللہ اس کی خوب خوب برکتیں نصیب ہوں گی. صلوا علی الحبیب. اور کوئی سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا تعلق ریئل اسٹیٹ پراپرٹی کے بزنس سے ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے، آج کل دعوت اسلامی کے اجتماعات میں غیبت کے موضوع پر بہت کلام ہو رہا ہے، کیا دوران کاروبار بھی ہم غیبت کا شکار ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں. الحمدللہ پچھلے دنوں غیبت سے متعلق کافی اجتماعات میں بیانات ہوئے ہیں. امیل سنت کی تاجر اور کاروباری ادارے میں بھی غیبت کے حوالے سے کچھ مواد آیا ہے. آئیے وہ مواد میں آپ کو سناتا ہوں. ایک نیک شخص نے اپنی رفیقہ حیات یا کہ اپنی بیوی کے لیے روئی خریدی. بڑی سننے کی بات ہے، یہ گھر کے اندر جو معاملہ تھا نا اس میں یہ بھی ہے. جب گھر پہنچا تو وہ کہنے لگی کہ روئی بیچنے والوں نے آپ کے ساتھ خیانت یعنی ٹھگ بازی کی ہے. اس شخص نے عورت کو فوراً طلاق دے دی. اس آدمی سے جب اس کا سبب پوچھا گیا تو کہا، میں ایک غیرت مند انسان ہوں، مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ برد قیامت اگر روئی بیچنے والے نے اس غیبت و تہمت کی وجہ سے اس سے اپنے حق کا طلبگار ہوا تو کہیں اہل معاشر یہ نہ کہیں کہ دیکھو فلاں کی بیوی سے روئی بیچنے والے اپنے حق مانگ رہے ہیں، اس لیے میں نے اسے طلاق دے دی. بتائیے. تو میٹھے کے سائیں بھائی، وہ مسئلہ یہ ہے کہ کسی قوم یا گروپ کی غیبت کرنا، جیسا کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ پولیس والے رشوت خور ہوتے ہیں، اس طرح کہنا گناہ بھری غیبت نہیں تو گناہ بھری غیبت نہیں، کیونکہ پولیس یا قوم یا گروپ کے اندر اچھے برے دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں. البتہ قوم یا پولیس کے ہر فرد کی برائی مقصود ہو تو ضرور غیبت ہے. اب جو حکایت آپ نے سنی کسی مخصوص روئی والے کا نہیں، مطلقاً روئی والوں کا ذکر ہے. اس لحاظ سے غیبت نہ ہوئی، مگر ہو سکتا ہے کہ اس گاؤں میں روئی کی دو تین دکانیں ہوں اور اس عورت نے جو غیبت بھر گفتگو کی اس کے سیاق و سباق سے اس نیک آدمی نے یہی مراد سمجھی ہو کہ وہ ہر روئی والے کو خائن کو ٹھگ کہہ رہی ہے، لہٰذا خوف قیامت کے سبب فوراً طلاق دے دی. واللہ تعالی علم ورسول عالم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہرحال اس حکایت سے وہ لوگ عبرت حاصل کرے جو بلا کسی مصلحت شرعی بات بات پر تاجروں کی غیبت و تہمت کے متعلق بلا تکلف اس طرح کے جملے کہتے رہتے ہیں. وہ کیا ہے اب نوٹ کر لیجئے، اس نے ٹھگ لیا، ٹھگی ہے ٹھگی، گاہکوں کو لوٹتا ہے، نفع زیادہ رہتا ہے، اس کا مال سب سے مہنگا ہوتا ہے، دھوکے باز ہے، دھوکے باز ملاوٹ کرتا ہے، تول میں ڈنڈی مارتا ہے، چکنی چپڑی باتیں کر کے گھا کو پھانس لیتا ہے، بہت لالچی ہے، سب سے آخری میں دکان بند کرتا ہے، کپڑا کھینچ کر ناپتا ہے، ادھار مال لے کر لوٹانے کا نام نہیں لیتا، اس سے قرض کی وصولی آسان نہیں، دھکے بہت کھلاتا ہے، پکا سود خور ہے، نہ جانے کتنوں کے پیسے کھا کے بیٹھا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے. اس طرح کی باتیں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس کا فیصلہ آپ کر لیجیے. یہ غیبت کی مثالیں تھیں. اللہ تعالیٰ زبان کا کفل مدینہ عطا کر دے. غیبت کے خلاف اعلان جنگ، اور اعلان جنگ کیا ہے؟ نہ غیبت سنیں گے نہ غیبت کریں گے انشاءاللہ، نہ غیبت سنیں گے نہ غیبت کریں گے انشاءاللہ. بھائی کسی کے بارے میں اچھا بولے برا بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی برا بولا شروع برا بولنا شروع کرے چپ کرا دے، بھائی اچھا بولو یار، دو پیسے ابھی کمائے نہیں، کہا گناہ کما کر گھر جاؤں گا. صلوا علی الحبیب. چلو ملازمین کی بھی غیبت ہوتی ہے کہ ملازمین کے بارے میں بلا مصلحت شرعی بولے جانے والے گناہ بھرے کلمات و فقرے کی مثال نوٹ کر لیجئے. کام چور ہے، سست ہے، ڈھیلا ہے، جب دیکھو چھٹیاں کرتا ہے، حرام خور ہے، دکان میں چوریاں کرتا ہے، کام پر بھیجو تو بہت ٹائم پاس کر کے آتا ہے، جب دیکھو بس فون پر لگا رہتا ہے، بہت منہ چڑھا ہے، بات پہ ناراض ہو جاتا ہے، گا کو برابر ڈیل نہیں کر سکتا، باولا احمد بدھو ہے، اس کے نخرے پڑ گئے ہیں، ایک تو دیر سے آتا ہے اور جلدی بھاگنے کی کرتا ہے، دکان میں چوری ہو گئی ہے مجھے فلاں نوکر پہ شک ہے. یہ ساری غیبت کی مثال ہے. غیبت کی تعریف ڈیفینیشن کر لیجئے. غیبت وہ ہے کہ کسی مسلمان زندہ یا مردہ کے پیچھے ایسی بات کرنا کہ اگر اس کے سامنے کریں گے تو اس کو بری لگے گی. اب یہ بتائیے کہ جب اس کے سامنے کریں گے تو وہ خوشی کے مارے اچھلے گا, دھمال کرے گا, میرا سیٹ بہت اچھا آدمی ہے, میری کتنی فضیلت بیان کرتا ہے. یا کسی دکاندار کو پتا چلے, کسی کاروباری والے کو پتا چلے کہ اس نے کہا کہ یہ لمبی کرتا ہے, بہت دفعہ کھاتا ہے, اس کو اچھا لگے گا, آپ کو تحفہ بھیجے گا, وہ اندر سے والوں کو برا لگے گا. تو غیبت ہے یہ. تو غیبت کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے؟ بھول گئے یار. مدنی چینل والے بھی دوہرا دے, غیبت کے خلاف اعلان جنگ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور یہ میسیجز بھی آ رہے ہیں, بلکہ ہند کے شہر تاجپور سے بھی یہ فون آیا کہ کوئی ہفتہ وار اس طرح کا سلسلہ ہو کہ تاجروں کو بلایا جائے اور تربیت کی جائے. اس طرح کے میسیجز بھی آ رہے ہیں کہ کوئی تاجروں کے لیے کورس بنایا جائے کہ جہاں ایک دو گھنٹے روز آ کر تربیت حاصل کریں اور شرعی تقاضوں کے مطابق. ظاہر ہے آپ نے اپنے بیان میں بھی ارشاد فرمایا کہ سارے اسباب پر آپ گفتگو نہ کر پائیں, تو اس حوالے سے کوئی ہماری رہنمائی فرمائے. اس کو سال میں ایک بار بلاؤ گے نا تو یہ آ جائیں گے, اور ہر ہفتے بلاؤ گے تو یہ بولیں گے مولانا کو. اصل میں ان کو ٹائم نہیں ہے. کوئی اگر کاروباری لوگوں کے پاس بدقسمتی سے علم دین سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے, ویسے جنرلی ٹائم نہیں ہے, لیکن اس طبقے کو بھی ٹائم ہے. جبکہ تجارت کریں سیکھنا تو چاہیے, سمجھ میں آتا ہے, لیکن آنے کا چانس بہت کم ہے. کوئی چند دنوں کا کورس اگر ہو جائے حضور, کوئی اس کے ایک دو گھنٹے روزانہ ہو تو. اب آپ بولے تاجپور والوں کا میسج آیا تو تاجپور والوں نے کون سا یہاں پڑھنے کے لیے آنا ہے؟ مدنی چینل پر دیکھ لیں گے آئی صاحب انشاءاللہ. اس وقت بھی وہ مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. نہیں اگر یہ سیکھنا چاہتے تو پھر ہم اپنے اسلامی بھائیوں کو تیار کریں, استاد حضرات کو, علماء کو, ان کو سکھائیں گے. بھائی نیت کا اظہار کریں کہ تاجر بزرگ کورس کرنا چاہیں گے انشاءاللہ. مشورہ دیں, سیکھنا تو چاہیے, سمجھ میں تو آتا ہے, لیکن کون کون سیکھنے کے لیے آئے گا؟ اب جنات کو درو دیواروں کو تو سکھانے دے رہے. کون سا ٹائم ہونا چاہیے, کب تک ہونا چاہیے, کس وقت ہونا چاہیے. اب جو بھی سکھائے گا وہ پورا تو نہیں سکھائے گا, توڑا وہ سکھائے گا, آپ کو اتنی سمجھ آ جائے گی کہ یہ حرام ہے, یہ حلال ہے, یہ کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. اور بعض بچت کی صورتیں سکھا دی جائیں گی کہ کاروبار کو یوں نہیں یوں کر لیجئے, کیونکہ اب کوئی ایسی صورت سمجھ میں آ جائے کہ میرے کاروبار جو ہے اگر وہ رہے تو جائز طریقے سے رہے. اگر یہ آنا چاہتے تو پھر بتا کون کون آئیں گے انشاءاللہ. نہیں یہ خود ان کو پوچھ ہوئے آئیے کب ہونا, ہونا چاہیے نہیں, جو ہونا چاہیے. اب یہ بتا روزانہ ہونا چاہیے کہ ہفتے میں ایک بار ہونا چاہیے؟ جو ہفتے میں ایک بار ہونا چاہیے, ہفتے میں ایک بار, جو ہفتے میں ایک بار کی فیور میں وہ ہاتھ اٹھائیں. اچھا کتنی دیر کا ہونا چاہیے, کب ہونا چاہیے؟ جو کہتے دو گھنٹے کا ہونا چاہیے وہ ہاتھ اٹھائیں. اچھا کب ہونا چاہیے؟ صبح عشاء کے بعد. ان سے فون آیا ہے کہ آپ ڈیٹ اناؤنس کریں انشاءاللہ, ہند سے قافلہ لے کر پاکستان آ کر کورس کریں گے انشاءاللہ. وہاں کے تاجر اسلامی بھائیوں نے بھی فون کیا الحمدللہ. ان کا شکریہ ادا کریں, بولے بولے بابو المدینہ والوں کو جمع کرنے دو. جی آئی صاحب. عشاء کے بعد ادھر عشاء پڑھ کر 11 بج جاتے ہیں. اثر کے بعد یہ کہاں ادھر دکانیں فیکٹریاں چھوڑ کر آئیں گے؟ اتوار کو اثر کے بعد. اچھا اتوار کو ہونا چاہیے, اس میں بھی چھٹی نہیں کریں گے ہم. ٹھیک ہے چھٹی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. نہیں اگر یہ آپ نے کورس کر لیا تو ہم اس کورس کی مووی بنا لیں گے. اس میں آپ سیکھ بھی رہے ہوں گے, سوال بھی کر رہے ہوں گے. ہم اس کورس کی مووی بنا لیں گے. جب یہ کورس مووی کے اندر تیار ہو جائے گا پھر اس کو مدنی چینل پہ چلا دیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر مشاورت ہوئی اور کورس صحیح چلا تو ان کو براہ راست دے دیں گے، لے بھائی چلو سو بیٹے سیکھو. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. تو اثر سے مغرب آپ کہہ رہے ہونا چاہیے، بہت کم ٹائم ہے اثر سے مغرب. آتے آتے آپ دو گھنٹے کے اثر سے مغرب میں ویسے دو گھنٹے نہیں ہوتے. میں آپ کو مشورہ دوں، کیونکہ مجھے یہ نصاب شریعت کورس ہمارے مفتی فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ نے کروایا تھا، اس کا تھوڑا تجربہ اس کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ حاجی صاحب بھی آتے تھے، آپ میں سے کئی اسلامیہ شاید آتے ہوں گے، صبح 8 بجے کرواتے تھے یہ دفاتر کاروبار پہ جانے سے پہلے. آپ کہیں گے کہ اتوار کو ہوتا نہیں ہے، اب اتوار کو 8 بجے آپ آئیں گے نہیں، ہر ہفتے کرنے کے بجائے روز نہیں کر لیں؟ ایک ساتھ ہمت کر لو، سال کیا 12 مہینے کے لیے آنا پڑے گا؟ نہیں، یہ دن فکس کر لیں. اگر روزانہ کرنا چاہے تو روزانہ کر لیجئے، سکھانے والے کو بھی سہولت رہے گی. بس جیسا آپ مشورہ کریں جلدی کیجیے. اگر اس کو 12 دن میں ترکیب بن جائے تو 12 دن کے لیے میرا خیال ہے کئی اسلام تیار ہو جائیں گے کہ 12 دن روزانہ 2 گھنٹے دے کر انشاءاللہ اپنے کاروبار کے بہت سارے معاملات سیکھ لیں گے. روزانہ 12 دن صبح 8 سے 10 2 گھنٹے 12 دن تک فیضان مدینہ میں دینے کے لیے کون تیار ہے؟ سبحان اللہ، ہمت کیجیے کاروباری حضرات کے لیے سنہری موقع ہے. نہ جانے کتنے کورسز کیے ہوں گے یا کورسز کرنے کی تمنا رکھتے ہوں گے. آج اپنے رزق کو حلال بنانے کے لیے، کاروبار میں جو غلطیاں ہو جاتی ہیں وہ سیکھنے کے لیے ہمارے مدنی مرکز نے ہم پر احسان کیا ہے، صرف 12 دن اور روزانہ 2 گھنٹے دینا. ہمت کیجیے اور انشاءاللہ یہ جو ڈیٹ اناؤنس ہو، آئیں گے ایسا انشاءاللہ یہ بھی آئیں گے، دوسروں کو لے کر بھی آئیں گے انشاءاللہ. نیت کرتے ہیں آپ تو میں پھر ہمارے دارالفتا کے اسلام بھائی سے مشورہ کر لوں. یہ ایسا اگر بات ہو جائے کہ 8 سے 10 آسان ہے، 9 سے 11 آسان ہے یا 10 سے 12، ان میں سے کوئی اگر وقت کی شاید، کیونکہ کچھ دور سے آنے والے ہیں، 9 سے 11 کی فیور میں وہ 8 سے 10 والی زیادہ ہیں. 8 سے 10 فجر پر کے نکلے اور کیا، ناشتہ وغیرہ کر کر آ جائیں، 10 بجے کے بعد عموماً دکانوں پر کاروبار میں جانا ہو. کولمبو سے بھی میسج آیا صاحب کہ تاجران کورس ہونا چاہیے، تو ماشاء اللہ. تو پھر اس کا ایک ٹائم باندھ لیتے ہیں، یہ 2-3 اتوارے چھوڑ دیں کیونکہ وہ نصاب تیار ہوگا ان کا، تجارت کورس نصاب تیار ہوگا، طریقہ کار تیار ہوگا، مدی چینل پہ بھی اس کا اعلان کر دیں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ 28 جون اتوار سے ہی شروع کرتے ہیں. 28 جون اتوار پڑ رہی ہے، آج 7 ہے نا، تو 28 جون اتوار صبح 8 سے اتوار سے 12 دن 10 جولائی تک انشاءاللہ. تو انشاءاللہ 28 جون سے 12 دن کا تجارت کورس آزم مدی مرکز فیضان مدینہ میں کروائیں گے. سبحان اللہ، اکبر اللہ، اللہ اللہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ. آج الحمدللہ ہمارے لیے بہترین موقع ہے، دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران کی معیت ہمیں حاصل ہے اور بہت سارے مدنی پھول انہوں نے ہمیں عطا فرمائے ہیں. تو جہاں ہم مشکلات کا شکار ہیں اور جو غوث پاک کے مرید ہوتے ہیں ان پر غوث پاک کی ایسی نگاہ کرم ہوتی ہے کہ مشکلات بھی دور ہو جاتی ہیں. قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کا پٹہ امیر اہل سنت عطا فرماتے ہیں اور امیر اہل سنت کی وکالت نگران شورا کو عطا ہے. آئیے نگران شورا سے عرض کرتے ہیں کہ ہمیں توبہ بھی کرا دیں اور قادری افطاری سلسلے میں داخل بھی فرما دیں. اسلامی بھائی تشریف رکھے، کچھ ہی دیر میں اذان عصر ہوگی، با جماعت عصر کی نماز پڑھ کے جائیے گا. ایسا نہ ہو کہ جب آپ یہاں سے جائیں تو اثر کے بعد آپ کی جماعت اثر کی چلی جائے. اور انشاءاللہ نگران شورا سے ہم عرض کرتے ہیں کہ باب المدینہ کے باہر سے بھی تاجر اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں، تو اثر کے بعد اگر کچھ وقت ملاقات دیں تو تاجر اسلامی بھائی آپ کی صحبت حاصل کر لیں. سر میں حاضر ہوں جہاں کہیں گے انشاءاللہ. جو تاجر اسلامی بھائی میں ذمہ داران سے گزارش کروں گا کہ وہ اگر آئیں گے تو کافی رش ہو جائے گا. نگرانی شورا کے ساتھ کچھ وقت اگر تاجر اسلام آباد گزارنا چاہیں استقبالیہ مکتب پہ اثر کے بعد رابطہ کیجئے گا, انشاءاللہ نگرانی شورا کی بارگاہ میں حاضری دیں گے. ہم نگرانی شورا سے عرض کرتے ہیں ہم سب کو توبہ بھی کرا دیں اور قادری اتاری سلسلے میں داخل فرمائیں. جب بیعت کے بعد اچھی اچھی نیتیں کر کے اٹھنا یا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چگلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے ارادے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ اتاریہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدینہ شریف آنے والوں کے لیے خوشخبری, الحمدللہ دعوت اسلامی کی مجلس حج و عمرہ کی طرف سے 21 جون بروز اتوار یہی فیضان مدینہ میں عمرہ تربیتی اجتماع کا انعقاد کیا گیا ہے. جو اسلامی بھائی باب المدینہ میں یہاں فیضان مدینہ میں موجود ہیں یا مدنی چینل دیکھ رہے ہیں ان کو بھی دعوت ہے کہ 21 جون بروز اتوار اسی طرح دوپہر 3 کا اثر اسی جگہ پر انشاءاللہ عمرہ پر جانے والے اسلامی بھائیوں کے لیے عمرہ تربیتی اجتماع کا انعقاد کیا گیا ہے اور امیر اہل سنت کے دیدار کے ذریعے مدینے کی حاضری کا طریقہ سیکھیں گے وی سی ڈی کے ذریعے انشاءاللہ وی سی ڈی کے ذریعے انشاءاللہ. اچھا تنگ دستی کا علاج ایک روحانی علاج ذرا سن لیں. جب بھی گھر میں داخل ہوں بسم اللہ شریف پڑھ کے گھر میں داخل ہوں گھر والوں کو سلام کریں پھر سرکار کی بارگاہ میں سلام کریں السلام علیکم ایو نبی ہو اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیں انشاءاللہ عزوجل تنگ دستی دور ہو جائے گی. بازار میں کل آپ جائیں گے نیت کے لیے انشاءاللہ اپنے اپنے بازاروں میں جا کر جو کچھ ہم نے سنا ہے ان تمام غیر اخلاقی اور غیر شرعی معاملات کو انفرادی کوشش کر کے سمجھا سمجھا کر دور کروں گا. کون کون نیت کرتا ہے یہ کل رات 10:15 سن لیجئے کل رات 10:15 یہ آج کا بیان آج کا سلسلہ دوبارہ مدنی چینل پر نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جائے گا کل رات 10:15 انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ اور ہم سب کو رزق حلال وسعت والا برکت والا عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا اللہ یا رحمان یا رحیم. پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کی حاضری قبول فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھ. یا رب کریم تنگ دستی مہنگائی دور کر دے، اس کے حلال میں برکت دے، حرام کے لقموں سے بچا، سود اور رشوت سے بچا، وعدہ خلافی سے بچا، جال سازی سے بچا، دھوکے سے بچا، سچا اور اچھا بنا دے. ہمارے گھر بار میں برکت دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اسی عطا فرما، جملہ پریشانیاں پیارے حبیب کے سب کے دور فرما دے. اللہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ کر دے، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ کر دے، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ کر دے. ہم سفر مدنی نماز کے مدنی قافلوں کا عامل بنا دے، سفروں کا پیکر بنا دے. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بےکس سے مجبور. یا رب کریم، یا رب الرحمین، امیر السنت، تمام علماء مشائخ السنت کا سایہ ہمارے سر پر دراز فرما دے. تمام حاضرین کی جائز دعائیں گنبد خضرا کے چھت کی پوری فرما دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی. وہ تاجر اسلام بھائی جو دہلی میں شہر سے آئے ہیں یا باب المدینہ کے ہیں، نگران شورا سے جو ملاقات کرنا چاہتے ہیں، نماز عصر کے بعد استقبالیہ مکتب سے رابطہ فرمائیں. جو اسلام بھائی نگران شورا سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں وہ نماز عصر کے بعد استقبالیہ مکتب سے رابطہ فرمائیں. اختتام مجلس کی دعا پڑھ لیجیے. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. آپ کا، تمام مدنی چینل والوں کا ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت دیا. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا آخرت کی برکت عطا فرمائے. آمین. بجائے ہم نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك نور الله. اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیرا نے کیا کمائیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ